Köszönlek benneteket, ez itt a podcast. Micsoda intro! Maestro! De micsoda piccolo, intro? Piccolo intro! Még nem annyira piccolo egyébként, mert... Szigaj! Szigaj! Egy valamely. Tutto la cato! Tutto la cato! Piccolo intro, busz megálló, cipő fűz, makaron. Lasagne. Lasagne, busz megálló. Igen, tár, ez még mindig tök színvonalos. De szerencsések a kedves nézők, hogy az első negyed órát nem hallották. Hát, ja, amikor igen. Papi, vagy papi nyalogatta a mikrofont. Hát ez nem én, Lali volt. Hát Lali úgy értem, de hogy valószínűleg nem az történt. Én örülök, hogy az első másodpercben egyértelművé tettük, hogy csak az intro újult meg. Abszolút egyébként, és hát itt az elején volt egy ilyen, tehát így megbeszéltük, hogy jó, mivel a nincsen visszaszámlálás, hogy akkor most igazán most találtuk ki, hogy akkor most hogyan induljon el, úgyhogy ne maradjatok le az intro elejéről, meg semmiről, és akkor jó, akkor a papi visszaszámol, de én azt pont nem hallottam, mert más néztem, akkor ő int, akkor ő aztán izé, és így oké, Lali. Lali meg így ennyit látunk belőle. Mondom, Lali, nem hallunk. Papi megszólal. Nem beszél, csak nyalogatja a mikrofont. Nem, biztos, hogy csak nyalogatja a mikrofont. Biztos, csak hallod? Totál biztos. Tehát ennél valószínűbb dolgot, úgyhogy már 10 perce rage-el Lali, hogy miért nem kezdjük el, érted? Biztos, neki áll nyalogatni a mikrofont. Ez ilyen rehabilitációs tevékenység volt, hogy megnyugodjon, tudod? Már stresszlabdát csinál, meg teniszezik, meg Lali meg nyalogatja a mikrofont. Tehát, na. Hát igen. Közben és ilyenkor a semmi. Ne legyél ilyen kirekesztő, Alex. Én is ettől félek. Jaj, közben ilyenkor legjobb olvasgatni a csetet, mert megy a spekuláció, hogy vajon miért nem indul el, miközben szerencsétlenkedünk. Szerintem senki soha nem találná ki, hogy miket csinálunk ilyenkor. Hál' Istennek egyébként. Ja, ilyen durva dolgokat csinálni, mint hogy készülünk az adásra, meg késünk, meg nem indulunk el, meg nem működik valamilyen durva dolgok ezek. Ja, webkamerája Alexnek, ahogy látjátok, nem. Tudjuk, hogy a megtévesztésig hasonló a kép. Most rákerestem, képzeld el, és úgy néz ki, hogy tönkre ment, úgyhogy most örülök nagyon. Most mutattam be egy nagyon jó lámás webkamerát. Hát, jó, azért megvan már egy jó pár éve, úgyhogy lehet, hogy ebből új webkamera lesz, csak nem akarok erre költeni. Webkamerára. Mindent, ami az életes hallgató. A mézének van, mondjad már, Typónak van olyat, fogok venni, szerintem. Miért nem veszünk inkább egy camlinket? Van egy tök jó kamerád, nem? Ja, egyébként tényleg. Bár az egyébként valószínűleg a drágább a camlink, mint egy webkamera, de ez csak... Az össze a DSLR-t összeszedi a... DSLR. Hát jó, azt egyrészt azt be kell állítani, azzal nem foglalkoznék, tehát azért... Dorász kérdezi, jó lesz a webkamera! Dorasz kérdezi, hogy az intro fel lesz-e külön, igen, tehát a, valószínűleg, hogy a csatorna intróként föl lesz egy ideig, és ott meg tudjátok majd nézni újra. Azt azért szeretném elmondani, hogy ebben oroszlán része volt a Agropandának, hogy összehozta, sajnos ő most nem lehet itt, ahogy nem láthattátok, igen, éppen lerohadt egy kocsival. Valami nagyon-nagyon béna setupot próbál meg a munkahelyén egy valami helyen összerakni, és nem igazán sikerül neki. Úgyhogy sajnálom kicsit, hogy így nem tud itt lenni, mert hogy az intrónak a forgatókönyvét egyébként ő írta. És ugye a korábbi az animációt a korábbi videókból már láthattátok, ugye fent van a neten különböző ugye ilyen mindenféle hát ilyen funimation szerűen ugye a podcast-es legjobb jelenetek, és Dark Yordle-nek köszönjük szépen egyébként, hogy bődületes mennyiségű munkát belerakott, és megcsinálta ezt az intrót. És ugye ami az egésznek a különlegesség, hogy úgy csinálták meg Balázzsal, hogy az Ocean's Eleven-nek a zenéjére, ami ugye nagyon jó ötlet, mert az ilyen instant claim, tudod. aztán gondolkoztunk, hogy mi legyen, így a Balázs így mondja, ja, egyébként, mondom, honnan önismerős, mi ez, Shaft, vagy mi? És akkor, ne, az Ocean's Eleven-nek a zenéje, mondom, az jó, mert az nem annyira népszerű film, meg ugye nem a Warner Bros. Azt hiszem nem a Warner Bros. Birtokolja a jogokat. Ja, meg ő aki, nem szeret amúgy se klémelgetni, amúgy tudod. Amúgy se szeret klémelni, hogy ő ilyen elengedős filmstúdió. Nem a 2 másodperces, hanem az 5 másodperces klém kategória. Igen, tehát rá gondolsz, és vége van. Úgyhogy hát ez egy nagyon nagy feladat volt, kicsit néztünk is, hogy mi legyen, mert annyira tetszett nekünk az intro is, vizuálisan, meg az animáció is annyira színvonalas volt az egész, hogy ehhez nagyon-nagyon rossz lett volna, ha valamilyen ilyen püttyögés, vagy prüntyögést, vagy valami ilyesmit rakunk alá. Valamint ugye az előző podcast intro, ami évekig szolgálta a podcastet, és azt is egyébként nagyon-nagyon szerettük, de ugye abban is ének van. És én na-na-na-na-na-na, tehát már itt a fiam is mondta, na-na-na-na-na, tudod, úgy jött el az ajtó előtt, tehát, hogy tényleg egy emlékezetes jó kis intro, és mindenképpen szerettünk volna, ha valamilyen igazi ilyen dallamos történet van, úgyhogy a New Sound stúdiónak, aki egy hangstúdió, nem tudom, Pécset, Lali? Szolnokon, és van podcastjük, tessék hallgatni, akit érdekel a zene, mert nagyon jó dolgokat mondanak a fiúk. Abszolút, és Szultán az egyik vezér alak ebben a podcastben, és bődületesen jó arc egyébként, innen is üdvözöljük és csókoltatjuk. Érdemes tényleg a podcastjüket hallgatni, akit a zene valamilyen szinten, vagy a hangzás, hangok érdekelnek, mert egy nagyon könnyed, nagyon vagány stílusban sokszor ilyen Katy Perry legújabb számáról tudnak olyan szinten beszélni. Végre hogy egy podcast, ami érdekel. Ja, jól podcast. Ha hangtalat akartok venni, akkor őket kell kérdezni, meg hogyha bluetoothos boomboxokat, meg ilyen kihangosítókat, akkor is tudnak segíteni, és nagy örömmel teszik ezt az utóbbit, főleg Szultán. Abszolút, és ugye itt Szultánnak így mondom, hogy figyelj már, van egy ilyen intrónk, ami ugye hát, tehát azt gondolom egyébként, hogy sokszor ilyen tévéműsoroknak, tévéspotoknak nem ilyen színvonalú, és a régi podcast hallgatók gyakorlatilag minden egyes másodpercéből kiszűrik, hogy milyen mémekre, meg milyen emlékezetes dolgokra lehet belőle asszociálni, és mondtam, hogy hát van itt ez az intro, kéne belőle csinálni, vagy hát vagy esetleg nem mondanád meg, hogy mennyi pénz, és hogy a versémet mikor rakjam fel a jófogásra. Nem tudnátok csinálni, és akkor mondta Szultán, hát figyeljük, persze, megnézzük, nem gond, és így de hát mondta, hogy most melójuk van elég sokáig, majd egy hónap múlva. Ám mondom, mindegy, úgyis csak 5 hónapja készül maga az intro, és ez a plusz 1 hónap nem szoroz, és akkor... Legyen egy év. Így van. Így jön. És hát egy jó intro szerintem megér ennyit, és abszolút én úgy érzem, meg is érte rá válni, és akkor rendesen jelentkezett is, és mondta, hogy hát figyelj, van egy ilyen béta, és így átküld, így, és így tudod, mint amit egy faterom szokott mondani, hogy nem rossz, de vajon jó-e? Tehát így finoman mondtam, hogy amúgy tetszik, de annyira igazából nem annyira érzem magam. Nem rossz, de vajon jó-e? Ez jó duma. Igen, tehát te nem akarod megbántani, mert mégiscsak, de úgy egyébként így nem annyira. És faterom az én ötleteimre szokta régebben ezeket mondogatni, aztán már leszott róla. Valószínű azért, mert néha egy-két jó ötletem is lett. Na mindegy, és utána így hát mondtam neki, hogy... már megszoktad. Jó. És aztán mondta Szultán, jó, oké, akkor megpróbál egy másik dalamot, de hogy azért azt tudni kell, hogy maga az intrónak az üteme, meg a kiállások, meg ugye itt vannak zörejek, hangok, stb. Tehát, hogy erre külön egy zenét írni így nagyon-nagyon nehéz. És hogy ez egy komoly feladat, és hát nem tudja, hogy így időben, meg hát most értitek, ez egy fán projekt jófélségből csinálta, hogy mennyire fér bele. Elmondom, mindegy, figyelj, próbáljuk meg aztán. Tehát annál biztos jobb, mint amit mi raknánk össze. És akkor így jelentkezett így, nem tudom, így két hét múlva. Ja, mert azt az utasítást adtam neki, hogy ez kicsit ilyen izé volt. Nem úgy érted, mutasítást. A főnök azt kért, arra utasítást, kértem. MP4-be legyen. Tehát azt kértem tőle egészen pontosan, hogy legyen szíves valamilyen dallamosabb, vidámabb, szerethetőbb dolgot, mert kicsit ilyen dárkosra sikeredett az első verzió, és ilyen én kecskéket áldoztak benne, meg ilyen... Ja, dáj, madafaka, dáj! Egy kicsit annyira igen. Na mindegy, és ilyen tuci-tuci, dárkos tuci-tuci volt, hát mondta, jó, oké, megpróbálja. És akkor hát így úgy voltam vele, hogy most figyelj, majd lesz valami. Egy megmondom őszintén, azért olyan nagyon nem reménykedtem, hogy ilyen, tehát tudtam, hogy jót csinálnak, mert sok mindenbe segített már, de így akkor így egyszer csak itt szól, hogy már figyelj már, itt van egy ilyen izé, van egy ilyen intro, meg így írtunk rá így akkor már így szöveget, meg hallod, van egy profi zenész, aki jön hozzánk a stúdióba, és a turné előtt fölénekli, mit szólsz hozzá. És akkor így a tuci-tuci dark egyáltalán nem jön be a zene után, így szöveg, profi zenész, stúdió, ének, meg dal, meg minden. Hát mondom, figyelj, miért ne? És akkor miért úgy jártunk. Miért ne? Igen, nem ez a... köszönjük szépen, miért ne? Hát jó. Jó. És akkor nem lehetne valami már. Mondtam, jaj, dalamosabb már így, de valami egész más kéne. Nem lehet, hogy ilyen dárkosabb. Nem lehetne valaki egy szintivel. Ja, egy szintivel, és egy szintiból. Igen, és akkor ugye átküldte ezt, így képpel, hanggal, mindennel együtt, hát sokszor meghallgattam, mert ugye egy ilyet a nézők is sokszor meg fognak hallgatni, tehát úgy voltam vele, hogy oké, hogy elsőre milyen, de ti is tudjátok, meg mindenki tudja, hogy van olyan zene, hogy elsőre meghallgatod, és meghallgatod másodikra, nem is rossz, harmadikra, meg így tehát, hogy így valahogy így áttörik a dolog, és akkor meghallgattam 4-5-ször, és itt megmutattam itt a Wikinek, mindenkinek, és hát ez teli találat, és vannak benne olyan részek, amikor vannak kedvenceim. Az egyik az, amikor az Alexos rész, amikor így van egy ilyen hörgős, és emlékszem, hogy beszéltünk róla, hogy hát milyen nehéz így screamelni, vagy minek hívják ezt, Alex? Annak, tehát, igen. Igen, tehát, hogy ez nem úgy, hogy elüvöltesz ordinári módon a mikrofonba, hanem, hogy így, tehát ezt lehet jól is csinálni, és itt ezt nem tudom, nem vagyok szakértő, de ez így elég jónak tűnik, ami benne van. Igen. Tehát, hogy rendes így kiérezni, így podcast! És így az intróban ez a kis figura is így hátrafordul, hogy mi a túró van, és hát az egész így nagyon-nagyon vicces. A másik meg nem tudom, hogyha megnézitek a legvégén, akkor mindenki, én ilyen nagyon keményen, ilyen nagyon szigorúan nézek, mindenki így vigyorog meg, jókedvű, és Dave, mint aki tízé, éppen megfenyegettek a trianonisták. Én teljesen megtöltve végig. Tehát olyan, mint hogy kerültem én. Igen, nekem ma benn se kellett volna lenni. Igen, és Dave ilyen miért engem? Vagy miért bántatok állandóan? Miért bántatok? Nem, mondjuk engem beszívott egy társasjáték. Úgyhogy teljesen jogosan vagyok, egy kicsit kizökkentve. Jumanji. És az is egyébként, hogy egy kaci így ott marad, és néz, és így WTF, mi történik? Hova mész papinál is a végén, amikor így kiválasztod. A királya, nekem az nagyon tetszik, és akkor elhúzok a vérbe, és de fuck it, hagytál az élő voltak, az nagyon jó az az arc. Ja, de az is, hogy bejön ez az invited. Nagyon ja, majd kacinak azért megmutatom, hát ha nem nézi most az adást, mert hogyha a VB nem is claimeli meg, akkor ő majd biztos. De igen, és ilyen Kaci Corporation LTD. Így megvan, hogy claim by GameStar Hungary. Az tök jó, akkor majd elküldöm a konzolok szervizének. És akkor kezdődik egy ilyen claim háború. Mi még így itt állunk, és így fújjuk, ezt ne vegyétek ennyire komolyan, ez csak egy intro. Nem, de parádé lett. Nagyon-nagyon-nagyon jókat röhögtem rajta, amikor először láttam, és most is nagyon jókat röhögtem, úgyhogy szerintem így hosszú távon is jó, és tök igaz, amit mondtál, hogy teljesen miért, hogy tetszik egy zene, lehet, hogyha sokszor, de sokszor egymás után meg kell hallgatni, akkor egy idő után így elkezd idegesíteni. Igen. Még akkor is, hogyha valami tök jó dologgal kötöd össze a fejedben. És ez egyáltalán nem olyan. Most 10-15 végig hallgatás után is azt mondom, hogy ez egy parádés cucc, úgyhogy le a kalappal az emberek előtt, akik csinálták a zenét is, mert én mondjuk egy ilyen muzikális analfabéta vagyok, tehát nekem az, hogy valaki zenét csinál dolgokkal, az nekem csoda. Én is, tehát hogy így nagyon szeretem meg minden, de így kaptam karácsonyra egy szájharmonikát, hogy majd én megtanulok vele, és így megnéztem egy tutorial videót, és így, hát ez nem is annyi luk van, így feladtam. Ennyi volt. Vettem én is egy szájharmonikát, itt 11-12 évesen, és elkezdtem növeszteni a hajamat, mert a Szabadítsátok ki Williben a hosszú hajú végtelenül menő volt a szájharmonikájával, és azt mondtam, hogy ez nem is tudom, hogy a gitáros korszak előtt vagy után volt. Amikor... De az is lehet, hogy közben. Nem, ezek milyen overlapping dolgok voltak, hanem ez a pathfinding, ez az útkeresés. Igen, nekem is van két gitár. Azt is tudom hajozni. És így kipróbáltam mindent, de azt hiszem, hogy a legkelemetlenebb az tényleg az volt, amikor a teljesen használaton kívüli gitárt kurszoltam a hátamon mindenhova, ahova mentem. És néha leültem, és úgy csináltam, mintha tudnám, hogy kell behangolni, majd elraktam, és mentem tovább. Hát ez várja komoly. Nekem, ha már a nagyon kellemetlen dolgokról beszélünk, nekem a repár korszakomat közvetlen követte a Buffalo-s. Sosem volt Buffalo-s kappa. De igazából nekem se, csak ilyen kamu volt, ilyen Buffalo. És volt akkor egy, tehát nekem én rájöttem, hogy én nekem úgy változott a tehát hogy én nagyon meg tudtam változni, ha nagyon tetszett egy lány. És volt akkoriban, elsős volt, és volt egy felsős csaj, és hát nagyon-nagyon imponálni akartam neki, és hát meg nyilván az összes haveromnak, hogy hát azért mégiscsak egy negyedikes csaj, hát tudod, gyere, tehát ilyen iskolásként, ha ötödikes vagy, akkor a nyolcadikasok kvázi felnőttek voltak. Ha elsős voltál szakközépben, akkor kivéve a negyedikesek azok ilyen... Kivéve te? Mert te mindig... Mert én mindig felnőtt, mindig gyerek vagy, igen. Jó, igen. Viszontlátás. Na és ugye az volt, hogy hát összejöttem ezzel a csajjal, és hát mondta, hogy fiú, ez a bőgatya, hogy így tök jól állna egy kicsit szűkebb, és akkor így végén eljutottunk odáig, hogy már ilyen replay, meg tudod, ezek a ilyen balansz, meg ilyen... Még szerencsé, az ott nem gáz. Azt hittem, már átmenték glam rockba, és csak a feszülős. Jaj, azaz. Nagy bubi hajjal érted. Becsúsztam. Ja, ezzel a fejjel, világillete milyen olyan volt, elképzelhet, hogy milyen lenni ilyen izéba? Mikrofon búrába? Simen. Közben nyomnád a miket. Figyelj, közben a komment jött, ez nagyon-nagyon tetszik, és szeretném, ha kicsit el is gondolkoznátok. Törzs Navahó írja, fogalmatok sincs, mi készülődik a háttérben, a politika és minden fogalmatok sincs. Szeretném, hogy most ezt így mindenki átgondolná, és nagyon összeszedni magát, mert itt fogalmatok sincs, hogy mi van. Ne, nektek fogalmatok nincsen. Minden, csak a háttérhatalmak. Igen, és lapos a föld. A gyík emberek. Ez egyértelmű. Szerintem valami up-to-date dolgot mondasz. De nem is akármilyen gyík emberek, hanem az alakváltók. Az alakváltó gyík emberek? Hát persze. Akik néha gyíkok, néha pedig gyíkok. Nem, hanem az alakváltók, azok emberek néha. Obama testőre így. De rasszisták vagytok. De nem a sima gyík emberek, azok ilyen gyíkok. Tehát azok ők ilyen kis gagyik. Hát ez milyen, ránézel, azt látod. Hát be mi a buli? De az alakváltók... Na, attól kell igazán rettegni. Hát de hogyha van olyan gyík ember, ami nem vált alakot, akkor azt hogy nem találtuk még meg. Mert védelmezik az alakváltó gyík emberek? Nem tudom, de Törzs Navahó mondja, hogy figyelj, komolyan mondom, ez nem vicc, hosszú lenne bármit is mondani. Ti, akik nap mint nap a gép előtt ültök, direkt elterelik a figyelmeteket. Akkor mi is gyík emberek vagyunk, nem? De jó, most miért mondod el? Mondani? Várjál, hol van ez a... Megörülök valamire. De nem mond ki! Nem, azt megbeszéltük, hogy nem szabad. De érted, ez ilyen kettős dolog, szóval én most kimondom, és ezzel terelem el a figyelmet, mert hogyha gyík ember, Hogy manipulálják az elméteket, én ajánlom. Azért van nektek mögöttem ilyen zöld háttér egyébként, mert hátul ott az űrhajó. Ajánlom nektek, hogy ti is vegyétek. Tényleg ott van, tartod a szobába, az koszos amúgy, csak úgy mondom. Árnyékoló. De nem, mert olyan, hogy megnyomsz egy gombot, és akkor összemegy nagyon picire, és mindig meg szoktam mosni a csap alatt. Ja, aztán majd szaladgálhatsz az ügyeletre, azért, igen. És miért ülök? Mivel? Hát nem, ez új, fúj. Most, mi a franc? Úgy. Ó, süt el, hogy mit mondasz. Elbeszélgettek, örülök neki. Jó. Hát mert papi majdnem ki elmondta a szörnyű... Titkos. Hogy lehet nem is vagyunk-e, vagyis te azok, vagy az egyik a kettő közül nem én vagyok az. Hanem a másik. Ez volt a tanulság. Alexnak azért nincsen kamerája, mert most van átváltozva. Igen, elromlott a izé. Ez, tudod, ez a kínos nevetés, ez a... Igen. Igen, meg nyalogatja a szempolyáját, a villásra. Loli meg ott nyalogatta a mikrofonnal, vajon miért? Nem nyalogatta a pislogot, vagy mi ez? Lihegett. Lihegett. Lélegzett csak. Tehát ez a nem pislogot, lihegett, tudod, a Men in Black-be ezek. Azért nem közelebbi a kamera, hogy ne lássátok, hogy hogy pislogunk. Így van. Igen, azért, és nálam is azért ilyen pixeles. Nem, ez azért van, hát a Magyarországon nénünk is rohadrága lenne olyan skint venni, ami normálisabb. Igen, tehát nincsen legendary. Igen, nem nyitottunk még. Igen, most elmondjátok a nagy titkokat, hogy lehet, hogy alakváltó gyík emberek vagyunk, de ládából nyitjuk a skineket hozzá azért. Jó, hát figyelj, azért elég szarul kell, hogy menjen a mi bolygónkon, hogy ide jöttünk. Ládákat nyitogatni. Azért vannak jobb bolygók, biztos vagyok benne. Nem, hogy a földre. De még a földön belül is beleválasztunk. De tényleg, tehát mi a következő? Uganda, tényleg. Jaj, nem, hát azért vagyunk Magyarországon, mert arról volt szó, hogy jó, legyen fos, de internet kell. Igen, itt volt a legolcsóbb, a legjobb internet. Ennyi történt. Egyébként, amúgy menjetek a fenébe. Én biztos nem ezért jöttem ide. A iskoláját neki. A terem búráját. Ja, a papi megnyalta a szemét. Én látszott, azt hittem, hogy pont akkor villant. Pömri, még az emberi skinét sem érdemli meg. Sírjálti, hogy most viccelődik, de milyen durva lenne, ha igaz, tényleg igaz. Hát az a baj, hogy azt nem tudhatod, hogy melyik az. Egyébként szerintetek van olyan összeesküvés elmélet, ami ami szerintetek akár még igaz is lehet? Hát tehát lehet, amiről, hogy van. De amiről úgy gondoljátok, hogy így tudom én hallottátok, és azt mondod, hogy hát akár még... Akár összeesküvésen... Alex Vedlik! Hogy... Mit nevezünk összeesküvés elméletnek? Hát figyelj, ilyen politikai dolgokat, ami... összeesküvés, ja. Tehát most nem a gyík ember, meg Laposföld, most érted. Tehát mondjuk ez az Area 51-es cucc, hogy van egy ilyen például, titkos kutató labor, igen, vagy vagy van az a társaság, amiben Bajné Gordon is, nem jut eszembe az a... Illuminati, vagy... Illuminati, és tudod, milyen Máti? Nem ilyen, nem, hanem van egy ilyen üzleti társaság, akik minden évben azt hiszem, vagy hát nem ők, hanem valamilyen csoport, nem is társaság, inkább valamilyen csoport, ilyen üzleti, úgymond üzleti csoport, akik ilyen titkos ilyen tárgyalásokat folytatnak, nem tudom, hogy minden évben, de mindig föl szokta kapni a média, de így nem csak a magyar, hanem így látom. Jaj, ezt vágom, és akkor elmennek mindig egy házba, és akkor próbálnak. Igen, és egy ilyen tipikus őket. Amerikai, ez a hatalmas ház, tudod, ez az 500 szobás, és kijön a színesbőrű fodros szoknyás házvezetőnő, meg a komornyik, és akkor mindig próbálnak kamerával így benézni, de hogy egyébként nem. Szabadkőműves? Nem zárt, mondják, hogy szabadkőművesek, hanem hogy egy azt írják, világot... hogy Bilderberg csoport. Köszönöm szépen. És az Facebookon vannak? Ja, csak zárt csoport. Igen, zárt csoport, és benne köszönjük van a köszönjük, Alex. Mondjuk 9. körzet létezik, csak 8 kernek hívják. Egyikben sem lenne ilyen műsorod, Magyarország 8. kerület. Közben írja a Kiki Killer. Area 8, igen. Ami számomra hihető, a HIV-vírus mesterséges létrehozására tett kísérlet a népesség növekedés visszafogására. De az Afrikából indult. Igen. Szerintem túl sokan nem szenvedtek azzal, hogy akkor most ez legyen. Nem hiszem, hogy most így kivitték hát volna Afrikába, ott letesztelték volna, majd visszahozzák, hogy akkor most megkapjuk el mi is. Hát az ebolára is egyéb, hogy vagy hát sok-sok helyen azt mondják, hogy az is van. Na, ott Kaveri elkezdett róla beszélni, már elkezdett akadni egyből. Igen. És én azt tudom, hogy a leg... És az azért van, mert próbálni cenzúrázni a Bilderberg csoport. Igen, még a kameraképen is beakadt. Próbálják, itt vagyok az alakváltó! Ne változzad, Kaveri, ne változzad! Baszki, mi lesz velünk? Nem tudom, hogy olyan van-e, amiben hiszek. Tehát, hogy amiről így meg vagyok győződve. Olyan van, ami szerintem baromi cool lenne, hogyha igaz lenne. De hogy így soha... Nem hiszem, hogy egy ilyen senki porszemnek, mint én, ez valaha egyértelművé fog válni. Hogy mire gondolsz például az 51-es körzet? Az 51-es körzet például tökre érdekel, mert akármennyire is valószínűleg, hogy tutira van egy ilyen, és tutira igen, az tény. Tudják, hanem és ott ülnek a... Tehát, hogy van egy ilyen, csak sokkal unalmasabb, mint hisszük. Igen. És valószínűleg úgy hívják, hogy a hivatal. És egy ilyen, tényleg ilyen végtelen unalmas tudsz. De azt el tudom képzelni. A kedvencem, aminek egy egész nagy csoportja van, az abban hisz, hogy valójában mind a Matrixban élünk. Tehát, hogy a Matrix érdekes, igazság. Igen. És szerintem ez lenne a legcoolabb dolog a Földön. Igen. Szerintem nem. Szerintem én már coolabb dolgokat. Például a profi képet. Bocs. Szerintem ez végtelen menő lenne. De egyébként menő lenne, de jó lenne? Mármint hát levenné a terhet, nem? Miért venni le a terhet? Sose tudnád meg? Nincs erkölcsi felelősség. De tényleg a Matrixban élők a haláluk után nem tudják meg, csak kaja lesz belőlük a csá. Vagy pedig nyomnak rajta egy veszetet. Mi lenne frankó rajta, hogy gyakorlatilag az emberi fajt ételként használják, és nem is tud róla? Hát nem látom benne a cool faktort. Szóval persze, hogy a telen... Há, miért? Nem tök jó, papi! Nem király! Na, hogyha nem értem, mit nem értem. Teljesen mindegy, papi. Itt kell így akadékoskodni. Tudatos elme lenne benne, akkor talán király lenne, hogy tudnál repkedni, mint a Neo, vagy kutyák hónaja, vagy valami. Nem, de mondjuk azért, ha ezt tudnánk. 31, aki nem tudom, streameli, hogy beszélget a haverokkal, de igazából meg egy tartályba ázol 30 éve, és gyakorlatilag szívják a belsődet, mert jó érzés. Mi a cool benne? De most őszintén, ha lenne ilyen, nem az lenne a legegyszerűbb, hogy elmondod, hogy miről van szó, hogy megkönnyítsd a respawnt? És akkor lehetne skippelni ezt a szaros első 20 évet? És akkor megvan a respawn, és akkor jaj, meghaltam, nem majd a következőre. Tehát, hogy, és akkor nincs az, hogy izé, mert ha van ilyen, akkor valószínűleg van respawn is, hogy ne menjél kárba. Igen, de akkor kiveszed az egészből, tehát hogy akkor az életnek így valójában nincs egy különösebb értelme. Csak azt mondom, hogy én láttam már nagyon durva Warcraft playereket, és biztos vagyok benne, hogy van értelme. Ha várjál, ez már az álom az álomba. Ja, hát de egyébként akkor ezek igen. Erről nyilván, hogyha nem ébredsz soha igazából öntudatra, akkor valójában tök mindegy. Tehát, hogy papi, te is csak így 98%-ban lehetsz biztos abban, hogy ott ülsz a stúdiódban, és a podcastben beszélgetsz. Egy 2% esély van arra, hogy egy őrültek házába vered a fejed a falba, és ismételgeted, hogy kimocsi. Úgyhogy nem tudhatod, mert hogy őrült. Mert amúgy nem mondanánk el neked. De nem lehet, hogy minden is igazából ott van, az ápolók, itt van doktor. Nem, igazából mi vagyunk őrültek, és te vagy az egyedüli, aki nem őrült. Egyébként igen, és én azért hallgatok meg titeket, mert én vagyok a pszichiáteretek, és így próbálok közelebb kerülni hozzátok. Valaki miért nem hoztuk közelebb kerülni hozzánk, papi, ez nekem jön? Tényleg, ezt nem kérdem. Akkor inkább én azt gondolom, te is kettyós vagy. De csak azt képzeled magadról, hogy pszichiáter vagy. Kizoomolna a kameratot, azt akkor ott lennénk egy szobába, ott gügyögnénk egymásnak. És akkor papi, mondjátok, mi a baj, közelebb akarok kerülni hozzátok. Visszatérve Dave-nek az ötlet fonalára, szerintem ez azért lehetetlen, mert több energiát kéne belerakniuk, mint amennyit kiszednek belőle. Nem? Ja, tényleg volt egy ilyen teória, hogy a Matrix a semmiet működik-e. Igen, és több energiában kerül életbe tartani valakit, mint amennyi energiát termel utána. Hát ez logikus, ez a termodinamika alaptétele, tehát nem fogsz tudni egy bár nem mondjuk le, hát... Tehát nem anélkül, tudtam, hogy 20 percet ennyire egyértelművé válik, hogy se a Matrixhoz nem értek, sem pedig ez de nem az, csak azt mondom, hogy valamit mozgásban vagy életben tartani, az főleg ugye úgy, energia. Hogy van körülött egy kiszolgáló berendezés, egy ilyen bonyult bolygóméretű valami. Igen, és szerintem ez kb. Ilyen örökmozgónak kéne akkor lennie. Pontosan. Ami meg ugye nem... Plusz, de lehet, hogy valakinek ez fun, hogy ilyet csinál. Igen, nem számoltam. Mindenki most a 3D nyomtatás, érted? De miért a Matrixben ez van, nem? Hogy azért tartják életbe az embereket, hogy energiaforrásnak. Mert felégették az eget. És kérdezt így, musz ilyen dramatikusan ilyen brünnyögni velé. De simán az nem gáz, hogy így felégették az eget, és tartályban vannak az emberek, hanem... Elmondod Miskolcon, akkor is felégették az eget. Kec! Gyá! Gyá! Hozd a bakukát! Nézzük meg! Hozd a bakukát! Jól van már! Hozd a bakukát! A másik dolog meg... Felégettük az eget, kiszedtük a kábeleket, a műanyagot elégettük. A másik dolog meg az 51-es körzet... Balázs, én vagyok rasszista, igen? Igen. Az 51-es körzet az azért érdekes kérdés szerintem, mert ha belegondoltok, van ez a Half-Blue nevezetű repülőgép, ami az F-117-esnek az elődje, aki kicsit érdekelődik a repülőgépek iránt. Ez a nagyon-nagyon szögletes, lopakodó repülőgép. Tehát ez a Half-Blue, ez 1977. december 1-én repült. Most gondoljatok bele, hogy nálunk valaki, vagy Amerikában valaki ezt a repülőgépet meglátta 77-ben. Hát nem láttak még szögletes repülőgépet, mert addig nem létezett ilyen típusú gép. Tehát mi volt az első gondolata? Úgy, hogy hatalmas nagy ufóláz volt. Hát földön kívüliek, logikus, nem? De akkor már volt ufóláz. Tehát hát mindenki mondta egybe, hogy ez úristen, egy repülő Doritos. Várja, Lex, kevered, az a B2-es. Az a nagyon állapos, ez a szögletes. De, hogy de tényleg repülő. Volt ebből ilyen poén. De hogy mondjak valamit, szerintem az teljesen elképzelhető, hogy nem akkor jártunk a Holdon, amikor az amerikaiak leadták tévében. Na, ezt én is elhiszem. Tehát, hogyha valaki azt mondaná nekem 15 év múlva, és be is tudná bizonyítani, meg kiderülne, hogy az amerikaiak megfékelték a Holdra szállást, de igazából jártak utána a Holdon, az szerintem tök hihető lenne. Én szerintem is akkora volt már a nyomás rajtuk, mert ugye fölötték a Sputnikot, igen. Fölvitték a Lajkát, vagy hogy hívták azt, igen, a szerencsétlen kutyát. Igen, fölvitték Gagarint, első orosz űrséta. Tehát mindenbe megelőzték őket. És ráadásul ugye működtek, igen. És akkora volt a stressz, hogy abban a helyzetben hát kevesebbért is csaltak, loptak, hazudtak, tehát ezek azért a kormány mint olyan nem, tehát nincsen olyan erkölcsi. Hát nem. Mondjuk tartottam, hogy nem, először inkább le kellett tesztelni, hogy biztos működik-e mielőtt. Meg volt ebből valami ízé is, nem? Hogy ott a felvételen lobogott az ászló, és hát nem igazán loboghat az ászló ott and stuff. Hát igen, van egy ilyen jó videó a YouTube-on, lapos a föld, de ez kifejezetten szerintem amúgy jó videó. Ott például elmondták azt, hogy ez egyébként mi, tehát hogy a kamerákat, miért nem látszódnak a csillagok, tehát mindegyik ilyen tételt végigvették, és akkor azt mondták, hogy ez ezért, ez azért, az amazért. A Midbusters-esek csináltak azt hiszem egy ilyen műsort. Igen, lehet, hogy az volt. És mi lett a vége? Arra jutottak, hogy igen, fenn voltak? Igen, de viszont volt egy-kettő olyan, hogy ilyen... Ja, tehát van fönn ugye ez a prizma, ugye, amivel a távolságot mérik. Tehát azt nyilván fölvitték valamikor, tehát ember járt a Holdon, ez bizonyított tény, de az, hogy az amerikaiak voltak-e az elsők, és úgy abban a formájában akkor, az akár lehet, hogy ott valami van a dologban, de ez azért nem, de tulajdonképpen nem oszt, nem szoroz, mert tudjuk jól, hogy a Holdra szállásnak az én véleményem szerint azért olyan nagy jelentősége nem volt. Hát annak hát akkor volt jelentősége. Technikai versenyben, amikor meg kellett mutatni. Hát igen, akkor, de most őszintén... Nem veszünk ott ingatlant még. Hát nem. Még. Tehát viccesek azok a skifik, főleg a 90-es, meg a 80-as években, tudod, amikor 2015 is repülőutók, meg. Tehát, hogy kicsit azért elhitték az emberek, hogy itt már Jetsons család. Most már szerintem sokkal óvatosabb a fantáziája az átlag embernek, mert most egy értelmes skifit megnézel, ami komolyan vehető, és nem, tehát nem direkt arra megy rá, hogy a nagyon távoli jövőben már kolonizáljuk a bolygókat. Ja, mint volt az a nagyon reális, ez a támad a Mars, igen. Az zseni volt! Az zseni volt! De az mekkora kamu volt! Hogy lehet, hogy búra volt a fejük? Olvastam egy kommentet NK-on. Mekkora szkár? Ez nem is lehetséges. Hogy ez is egy dokumentumfilm? De érted? Hogy jut el valaki idáig, hogy megnéz egy ilyen filmet, és az első gondolat az, hogy hát ez nem is igaz. Felháborítom már gondolatot. És lepontozza a szatírát, érted? Mert nem igazi. De csak egy utolsó tényleg? Gondolatot, bocs fiúk, egy utolsó gondolatot a Holdra szállásos sztorihoz, hogyha valakit érdekel ez, és kíváncsi arra, hogy amerikaiak hogy gondolkodtak erről, van egy 1978-as film, ez ne riasszon vissza senkit, mert nem rossz, tehát még mai szemmel is nézhető. Az a címe, hogy földi űrutazás. Capricorn van. Érdemes megnézni. Vagy még inkább a Hidden Figures című filmet. De jó, az a film. Vagy az Iron Sight. A Hidden Figures az egész egyszerűen zseniális. De jó, az, amikor a csajok, ugye, hogy bemennek számolni. Hú, igen. De jó az a film, az annyira felemelő, igen, és annyira bosszantó is egyben. Bosszantó és felemelő, viszont van egy ilyen nagyon szép üzenete, amit én nagyon szerettem. De, igen, de tudod, mi igaza egyből... van. Bocsánat, mondjad. Nem. Te podcasted. Lenémítom magam. Hát, amikor néztem a filmet, te jutottál eszembe. Mert én is egy nagyon jó matekos fekete vagyok. Pontosan ezért. Nem, hanem azon gondolkoztam, te vagy igazából talán az egyik legliberálisabb ismerősöm. Ó, olyan rég hallottam ezt úgy, hogy nem üvöltik az arcomba. Ja, meg nem úgy, hogy ízé megfenyegetnek. Meg nem, hogy német. Neoliberisztikán! És azon gondolkoztam, hogy és most ne sértődj meg, az én véleményem szerint, hogy bizonyos dolgokkal kapcsolatban nagyon túltolod. De ez jutott eszembe, hogy viszont bizonyos dolgok kapcsolatban pedig biztos, hogy én is túltolom, csak egyszerűen nem veszem észre. De én hogy... utólag észreveszem. Mindenbe túltoljátok minden kettőn. Hogy túltolom, mert én egy ilyen nagyon, nagyon érzelmes ember vagyok, és még a liberalizmussal kapcsolatban is elég érzelmes tudok lenni, és én ezt nagyon jól tudom magamról, hogy ez rossz. Én valószínűleg, hogy tényleg egy kicsit túlságosan tolom a saját véleményemet, és akármennyire is próbálok nagyon nyitott maradni mindenki máséra, vannak olyan fundamentális alapigazságok, amikben valahogy nem érzem magam meggyőzhetőnek, és ilyenkor így nagyon belelovallom magam, és aztán később tudom, hogy túlságosan belelovaltam magam, de hát az meg már... Szerintem ez a mi lett volna, ha... Figyelj, egy 10 év múlva ez változni fog, és nem azért, én magam, tehát szerintem én körülbelül ez a karakter vagyok, hogy én borzasztó, tehát én annyira tudom tolni, de hát most nem fog bemutatkozni nektek, meg hát a podcast hallgatóknak se. Az a legjobb. Elsárom elsőt, tudod, tehát hogy így na mindegy, de hogy így az idő múlásával egyszerűen valahogy el tudja sokszor már az ember engedni, és azért kicsit én nálam legalábbis kicsit már ilyen frusztráltságból is, meg akkor fordítsuk inkább úgy, hogy bölcsességből, mert valahogy azt gondolom, hogy nagyon az emberek többsége nem meggyőzhető. És én, engem ez arra késztet, hogy én nyitott maradjak, és most ugye jönnek a választások, és abszolút nem akarok politikai irányba elmenni, csak azért ide vág abból a szempontból, hogy próbálok mindent elolvasni, és mindent megnézni, nyilván a világ, tudod, .org, pont, tehát hogy nem ezeket. Igen. De hogy Magyarország. Igen, és akkor belepetézett a csótány a fülébe egy kínai férfinek. Jó, nyilván, persze, tehát ennyi milliárd embernél megtörténik, a kínaiaknál mindig minden megtörténik. De hogy így próbálok, tudod, így nyitott maradni. De ezzel a filmmel kapcsolatban is azért jutott el te eszembe, mert hogy valahol ez tök jó dolog, és valahol tényleg borzasztó az, hogy Amerikában ugye a rabszolgaság, és ugye az utána lévő dolgok is, hogy még meddig a szegregáció, és ugye az országban is ez megtalálható, ugye a cigánysággal kapcsolatban is, nyilván megye, meg helye, tehát helységeként is változó módon. De amit ki akarok nyögni belőle, hogy viszont én ezzel a filmmel kapcsolatban azt éreztem, és azért tetszett nagyon, hogy ez pont az, azt hiszem Kevin Costner, ugye a fő igazából? Nem Kevin Costner, hanem... Nem jut eszembe, de az is ilyen, mindig ilyen nagyon amerikait játszik, és kicsit valahogy ezzel a filmmel kapcsolatban az volt az érzésem, hogy ez pont az a határ... De Kevin Costner, bocsánat, teljesen igazad van. Tehát, hogy pont az a határ, ahova szerintem az elfogadást és az emberi méltóságot be kell lőni az emberiségnek, és bízom abban, hogy el fog ide majd előbb-utóbb jutni, de most a liberalizmus annak a formájával, ami most megy az irányzattal, nyilván ugye a jobboldali konzervatívizmus is mindig változik, meg ez is mindig alakul, de ezzel kapcsolatban én azt érzem, hogy ez mint tehát elmentek már ilyen rokokó irányba tényleg, tehát hogy már 55 féle nemet megkülönböztetünk, meg minden elmebetegséget is bepróbálunk húzni, azért, mert van Amerikának és Németországnak a világ felé és a történelmi okokból egy lelkiismeret furdalása, amit kvázi ilyen túl reagálva próbál meg megoldani, és azért nem lehet mondjuk, tehát most például volt, hogy hát az a srác a zsidó, és ezt Magyarországon kimondani tudod, ez ilyen, figyelj már, hát izé. Tehát pedig mondom, nem. Zsidó, Izraelbe él. Tehát hát azért mondom, hogy semmi baj nincsen. Igen. Tehát van ez a tényleg túlérzékenység, és ebben teljesen igazad van. Bocsi, az, fiúk, a szó, amit kerestek, az a túlkompenzáció. Túlkompenzáció. Igen, köszi. És... ugye Németország oldaláról ez bár kicsit érthető, Amerika oldaláról pedig ugye most újra nagyon durván jobbra tolódik minden, és szerintem nekik most kisebb gondjuk is nagyobb annál. Én nyilvánvalóan én ezzel a Trump dologgal is megvan a véleményem. Ja, nagyjából ugyanaz, ami... Az tény. Igen. Én tudom, hogy az én liberális agendám az sok sebből vérzik, és sok szempontból nem egy megvalósítható dolog, mert akár mennyire is nem vagyok egy Justin Trudeau, vagy ilyen ultralipsi, ettől függetlenül tehát én nem szeretem a gyűlölet kommunikációt. És én nagyon rosszul reagálok arra, hogy nem valami ért vagyunk, hanem valami ellen vagyunk. És az identitásunkat ebbe határozzuk meg, így hogy van. Kit utálunk. Igen. Így van, és ez talán az egyik egyetlen dolog, amit szerintem Magyarország Amerikától tanulhat, hogy az a fajta nemzeti öntudat, ami Amerikára jellemző, az a fajta hazaszeretet, ami ilyen nagyon őszinte, nagyon belülről fakadó dolog. Itthon pedig inkább valami ellen szól. Valamit utálunk együtt. Tehát hogy ilyen, tudod, ez az általános iskolás barátság. Te is utálod Gerzsont? Én is utálom Gerzsont! Mostantól mi barátok vagyunk, ráadásul te se szereted a Dragon Ballt. Azt kiszeretti. Jó, köszönjük, hogy itt voltatok. Így van, köszönjük szépen. Szóval én... Mindenkit megsértünk most már Dragon Ball rajongókat is. Igen, igen, igen. Nem akarok még olajat a tűzre pakolni. Igen, mert ugye múltkor volt egy ilyen trianonos beszólásod, ami hát fölrobbantotta a csetet, és... Ja. És... Én értem, tehát értem, hogy miért, és abszolút egyet is tudok egyébként vele érteni. Én nem gondolom egyébként, nem, ne értsél hogy... egyet, mert te is kapod majd a halálos fenyegetéseket. Nem, azzal értek egyet, hogy ez egy érzékeny téma, mert ugye mondtad, hogy hát, hogy a stratoszférából szarsz a Trianonra, és nyilván ez így erős, csak ugye ott azért volt egy kontextus ennek az egésznek, és... Igen, kontextusból kivéve egy kicsit máshogy hangzik a dolog. Azok, akik most hallgatják, és akkor nem hallgatták, a történet nagyjából arról szól, hogy a Budapest aluljáróinak 60%-ában visszafelvidék. Hallottok most? Bocsi, csak volt egy kis technikai malőr, és összefosta magát a gépen, bocsi. Olyat hallod, amikor feldobta az ablakot, hogy Windows Update required, olyan Entert nyomtam abba a pillanatban. 50 óra. Nem most, elkezdte, hogy 0%, úgyhogy gyorsan kinyomtam az egészet, és újraintottam, hogy legalább itt legyek azt majd utána. De tényleg, ilyen timinggal sose nyomtam még Entert. Tudod, csak így felvillant, és így... Bocsi, igen, vissza Trianon, felvidék, igen. Igen, vissza Trianon. Szóval van egy elég vastag réteg Magyarországon, aki túlságosan is a múltban él, véleményem szerint. És többször hallottam argumentként, hogy... Én nem beszélek magyarul. Bocsánat, igen, tudom. Szóval többször hallottam argumentként azt, hogy összehasonlítják a holokausztot és Trianont, és ez nagyon nem ugyanaz, és nagyon nem olyan fajsúlyú dolog, és okozati összefüggésben is egy kicsit sántít az összehasonlítás, vagyis hogy leginkább nagyon. Tehát, hogy én nem azt mondom, hogy ez nem volt egy szörnyű dolog. Én azt mondom, hogy sokkal nagyobb problémáink vannak most, és Magyarország... Igen, picikét már elmentünk. Tehát... Picikét elmentünk már emellett. Már nem ott vagyunk. Tehát, hogy nagyjából meg nem, semmilyen tehát, hatása meg nem, nincs. Meg figyelj, túl aktuális téma, nem? Ez egy nagyon-nagyon felkapott téma, és ezzel azonosítják a hazaszeretetet. Hogy neked emiatt folyamatosan rosszul kell érezned magad. És én ezt nem gondolom, hogy ez így van. Szerintem a hazaszeretet az a magyar nyelv szeretete, a magyar föld szeretete, és a magyar értékek szeretete, és a magyar érték az nem a gyűlölködés. Az nem a gyűlölködés, és emellé nem vagyok hajlandó odaállni. Azt gondolom, hogy... Hát azért nem a gyűlölködés, a magyar érték nem nagyon érték. Emlékszel, volt még ilyen felmérés, és kb. Abban vagyunk a legjobbak, hogy rohadtul tudunk gyűlölni, rohadtul tudunk fanyarogni mindenre. Egymást is rohadtul gyűlöljük, meg másokat is. Tehát ez egy olyan skill egyébként. Ez egy nagyon durva skill. Mondanám inkább, bocsak, hogy mielőtt megint kapjuk, én azért nem értek ezzel egyet, megmondom, hogy miért. A magyar ember ugye mondják, hogy mély magyar, ugye szoktuk is így viccelődni, az tény, hogy a magyar ember az nagyon nem, tehát ő nem ez a téki tízés, tehát nem ilyen a néplélek. Minden nemzetnek van egy néplélek. És menj át Szlovákiába, beszélges az emberekkel, hát ők sem tünci-bünci, vagy menj el Ukrajnába, Szerbiába, tehát ők se ezek a HIF, fogjuk egymás kezét. Tehát azért Ukrajnába megnézted, érted, ott kimentek, érted, a hétköznapi emberek, és halomra lövették magukat, de Oroszország húzzák ki innen, érted? Viszont én azért azt hallom például a holland rokonaimtól, hogy amikor így itthon voltak, akkor azt mondták, hogy még egy ilyen vendégszerető országban nem jártak. És ez így volt 15 évvel ezelőtt? Nem tudom, hogy így egyébként pont olyan 12-13 éve mondta... Pontosan ez az. Ott ugye azt mentalitás mesélte... mentalitás változott. De nem biztos, hogy változott szerintem ilyen szinten, vagy én... Édesapám egy kempinget vezetett a Balatonparton, egy 30 évig körülbelül, és én ott töltöttem a nyaraimnak a nagy részét. És... Hol egyébként? Lehet tudni? Balaton-Almádiban. Almádi. Akkor mi lehet, hogy gyerekként találkoztunk? Biztos vagyok benne. Most bombáknál. Bombáknál sima. Szóltam a 20-asokat a Street Fighter-ben. Azaz! Win! Szóval akkoriban, amikor én ott gyerek voltam, akkor ez maximálisan igaz volt, és minden a németektől, a hollandoktól, a dánoktól, mindenkitől egyöntetően ugyanaz jött vissza, hogy a magyar egy végtelenül vendégszerető, vicces és kedves nép. És valahol emlékszem is a törésre, hogy mikor volt az, amikor így nem is az, hogy ez visszajár változott, hanem így elkezdett elszontyolodni a magyar, és így elkezdett elkeftelenedni a magyar, és kevésbé lett befogadó a külföldiekkel szemben. Hát és... nem segített, hogy privatizálták egyébként az ország vagyonát nyakra főre. Tehát az akkorvezetés, amit ott megcsinált, az egyszerűen... Tehát pont olvastam a vs.hu még régebben egy elég hosszú ilyen TLDR cikket, vagy nem is tudom, vagy a 444-en, tehát egy meglepő módon jött szembe. Nem mindegy egyébként, igen. És ott írták le, hogy privatizálták az energetikai ágazatot, azért, hogy nagy legyen a verseny, és ne alakuljon ki, tehát kialakuljon a piac. Erre mi lett? Ugyanúgy mindenhol egy darab energiaszolgáltató lett, de az külföldi. És ezt megcsinálták nagyon-nagyon sok helyen. És én azért vagyok, ha valamiért borzasztóan, nem akarom dramatizálni, mert amúgy meg, tehát is kifizettem az áramszámlát, tehát nem, nincsen vele problémám, de azért vagyok kicsit mérges, amikor nincsenek tisztázva ezek a dolgok, és azt mondjuk, hogy a külföldi jó, csak a magyar jó. Tehát, hogy nem ilyen a dolog. Tehát, hogy itt valami olyan stratégiát kellett volna akkor kialakítaniuk, ami érted, a magyar embernek jó, és amikor azt mondják, hogy közösen, és megcsináljuk, és Európa Unió, és egymás kezét, és galambok, és nagyon nehézé, és közben azt látod, hogy egyébként a francia, a német, az osztrák, az védi a saját vagyonát, az védi a saját értékeit. Van nekik. És van, és nem csinálja azt, hogy eladogatja, tehát, hogy én azt érzem, hogy a magyar ember, tudod, azért lett egy kicsit, amit mondtál, a törés, azért alakult ki, mert a rendszerváltás után egyszerűen észrevettük egy évtizeddel később, hogy átlettünk verve. Hát ez és benne csak... van. Csak ez is, bocsánat, csak a mentalitásra visszatérve, az a mély fekália, amiben mi úszkálunk jelenleg, az sehol nincs, az olaszokéhoz, vagy a görögökéhez képest. És odamész, az és nem ebből semmit nem érzel. Az ég egy adta világon semmit. Jó, de ültél ma olasz autóba, tehát ők azért nem nagyon ragadtatják el magukat semmitől, tehát, hogy így Parizsben egy szendvics a Fiat motorház teteje alatt, igazi anekdóta, hogy így benne maradt, mert sziaszt, a hülye vagy, hát akkor menj. Tehát ők azért így nem idegesítik magukat, de igaz egyébként, amit mondasz, viszont figyeld, olaszok, tehát azért többnyire meleg van. Tehát most nézd meg azokat a görögök, hát százszor csődbe mentek. Tehát figyú, meleg van, rövid gatya, olajbogyó, gyümölcs. Hát igen, baj de lehet? Itt is annyi szeretnivaló dolog van, de annyi, na de igen, annyi de szeretnivaló itt mínusz 11 van kint. Ha itt nem szeperek, akkor megfagyok. Érted, és meghalunk. Az olaszoknál meg a görögöknél igen, vagyok, itt nem tri, hogyha kikapcsolják a fűtést, érted? Én csak hát azt igen. mondom, hogy az időjárás az nem minden. Ennek az egésznek belülről kell, hogy fakadj. Úristen, micsoda egy hippi pöcs lettem én az utóbbi időben. Tényleg? Nem láttam mondani. De egyébként, csak hogyha az olasz helyzetről valaki akar egy kicsit vicces formában tájékozódni, akkor a legutóbbi Last Week Tonight, ja, én is ma reggel néztem meg. Az időjárással egyébként kapcsolatban annyit mondanék, hogy például Londonban, Angliában milyen az időjárás, rettentő fos. Viszont bármikor kimentem eddig, annál készségesebb, segítőkészebb, mosolygósabb embereket, mint akikkel akár csak leszólítottam, vagy kértem egy korsos sört, nem nagyon találkoztam. Ez a customer service része Angliában nem hibátlan. Nagyon éreztem sose, hogy fizikailag fáj neki az, hogy neki ki kell szolgálnia. Én meg kimegyek most itthon bármelyik boltba, és látom a csajnak a szemén, hogy ő most van benn mondjuk a 9. órájába, és hogy nem gondol arra, hogy anyám prostituált, legalábbis nem mondja ki. Azért, mert hogy bementem. Jó, de Magyarországon hányszor hallod azt, hogy megvan? Köszönöm. Nekem vannak nagyon jó tapasztalataim. Szóval te, mert én annyira nem. Pont ez a probléma. Rossz helyekre járok vásárolni bizonyára. Pont ez a probléma. Egyébként, ha te én ezt egyébként, amit papi mond, abszolút adom, én azzal kísérletezek mindig, hogyha bemegyek, akkor magamra erőltetem kicsit ezt az amerikás. Hello, hogy vagy, mi a helyzet? És legtöbbször ez az ilyen anyád, dögölj meg arc, igazából csak elfásultság. És ha mondasz neki 2-3 szót, vagy benyomsz egy viccet, akkor egyből ő is. Szóval ez valahol rajtad is múlik, érted, hogy tehát valahol ezt el kell kezdeni, nem várhatunk arra, hogy egyszer csak valami, érted, ilyen csoda történik, és fény, és akkor hirtelen itt kinő a kánoán, hanem nem ha te mondom, elkezded... Nem azt körbe, de én például teljesen normálisan, illedelmesen, napcapnak megfelelően köszönök, akkor mondjuk visszaköszön, ez talán illene, vagy hogyha legalább hozzám szól, akkor rád néz, Na most én szerintem... Persze ez van nyilván. És mindig most kedves vagyok, elmegyek mindig. További szép napot kívánok neki, vagy kellemes hétvégét, vagy bármi. Ettől függetlenül az embereknek tehetsz? Legalább a 60%-a olyan, mint hogyha éppen a kutya kula lennél, amit a cipőjéről vakar le, úgy szolgál ki. Jó, papi, csak hogy belegondolsz abba, hogy az előző mondjuk 50 vevő, az bement, és nem az eladóval lépett interakcióba, hanem az üzlettel lépett interakcióba. Tehát neki az volt a célja, hogy bemegy, leemeli a polcról, kifizeti, és megy ki. És amikor arról igen, volt szó, hogy emberileket... Not my problem. Igen, de ez mind a két oldalról igaz. Tehát az az ember, aki téged kiszolgál egy ilyen üzletben, ezt Amerikában és Angliában nagyon-nagyon értik. Nagyon-nagyon értik, hogy van egymillió bolt. Egymillió bolt. És neked nem gond 3 méterrel tovább sétálni. Nálunk az utca végén van egy bolt, ahol nagyon nem szimpatikus az eladó. Nem köszön. Nem különösebben jó fej, úgyhogy egy 3 méterrel távolabb lévő boltba járok, mert egész egyszerűen bocsi. Ráadásul, mivel hogy végtelen lusta vagyok, ezért általában elég sokat költünk, és ez neki nincsen meg, hogy havi hány ezer forinttól esik el, azért, mert nem bír felnézni a telefonjából, amikor valaki belép a boltba. És ez Amerikában és Angliában ez egy teljesen, teljesen egyértelmű dolog. A customer service szférában. Sőt, ahol voltam én Kajádában, ott külön pontozni kellett az, hogy milyen volt a kiszolgálás, és mondta nekem az amerikai cimborám, hogy ez azért van, mert ez alapján, a pontozás alapján kapják meg ők az időbeosztásokat. Szóval, hogyha bunkóbb, akkor értelemszerűen kevesebb órát fog kapni, kevesebbet fog hazavinni. Tök és jó, ezért is van, hogy azért hajtanak, és megpróbálnak legalább normálisan viselni. Lehet, hogy kapitalista, de őszintén most miért ez dolgozza? Ez olyan, mintha én autószerelő lennék, és szarnék bele, mert hogy most már ez a 80. autó, akkor én ezt már unom, és akkor csak úgy oda tenném magam. Ha már az autószerelésnél tartunk, 200 000 kilométert legurult a kis autóm, és most kicsit kehes lett szegény, és azért, hogy normális autószerelőhöz kerüljön, azért hétfőig várok, hogy legyen szabad időpont annál az autószerelőnél, aki ért hozzá, és aki normálisan megcsinálja. Én is átvittem egy másik autószerelőhöz. Mert ilyen szelekció van. És mert nem, tehát, hogy így én is átvittem, pedig odaviszem már évek óta, mióta autóm van, és nálunk a családban mindenki odaviszi. Nem volt bunkó, de mindig haragos volt, mindig mérges volt, nem rám, hanem úgy a túlterheltség miatt meg minden. Mindig feszült volt, és kicsit mindig úgy éreztem, hogy itt hagyom érted a pénzt, és mintha szívességet tennének nekem. Most például rendeltem tűzifát, és így, nem is keveset, és hát érted, mint a kocsiját kértem volna kölcsön. Faterommal bementünk egy étterembe, egy elég komoly étterembe, leültünk, rendeltünk egy kávét, meg rendeltünk egy üdítőt, és a pincér tudod így, hogy kávét? Mert érted, azt gondolt, hogy majd egyből, mit nem tudom, bifszteket fogunk rendelni, de hát nem voltunk éhesek, meg délelőtt volt. És akkor faterom mondta, meg tudja oldani, ugye? Tudod így? Tehát ilyen jó pénzért. Tehát tényleg már ember, hát... És ez az, amit papi mond, ez van, de szerintem egyszerűen csak legtöbbször az emberek fáradtak. Figyelj, ha benned van annyi plusz tartás és plusz lélek erő, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, hogy te be tudsz menni, tudsz illedelmesen köszönni, az alapvető normákat meg tudod tenni, mert egyszerűen így érzed jól magad, és próbáld ki, hogy bemész, és még egy kicsi effortot, mi bajunk van egyébként, még egy kis pluszt beleraksz, pedig nem is tudok angolul annyira, kb. Semennyire. Tehát még egy kis effort, még egy kis pluszt beleraksz, és akkor energia. Energiát köszi, és azt az embert lehet, hogy tényleg megcsinálod neki azt, hogy egy megcsinálod kicsit normális a napját. Igen. Igen. És pontosan erre akartam reflektálni, amit te is mondtál, mert ezzel maximálisan egyetértek, és hogy is mondjam, így egybecseng azzal az alapelvel, aminek a mentén én szeretném élni az életemet, és szeretném, ha minél több ember élné az életét, és nem csak magam miatt, hanem így a társadalom miatt, így általánosságban, az pedig a legyél a legkisebb pénisz, aki lenni tudsz. Mert ez a maximum, amit el lehet várni valakitől. Tehát, hogyha valaki alapvetően egy nem kedves ember, mert ilyenné varázsolta az élet, azzal nem lehet mit csinálni, és ezzel nincs is semmi baj, nem tehet róla, de ő is megerőltetheti magát, hogy a legkisebb pénisz legyen, aki lenni tud. És ezért én már hálás vagyok. Abszolút. Jó, de azért ne csak az elvárásokat mondjuk ki szerintem így az éterbe, hanem mondjuk ki azt is, hogy kedves hallgatók, holnap, hogyha találkoztok a takarítóval, az autószerelővel, az eladóval, akkor köszönjetek neki, és köszönjétek a meg, tanárral. Amit ad a tanárral, bárkivel, akkor köszönjétek neki, és köszönjétek meg azt, amit nektek csinál. Mert igenis, ők is megérdemlik. Milyen? Gyerek, komoly. Tehát én azt gondolom, hogy ez az intro, ez kellett. Ez az intro, ez kellett, mert egészen egyszerűen annyira öndicsérők maradtunk továbbra is. Annyira rossz, hogy Alexnek ott van így a kép, így oda nézek, és mindig csak ennyit látok. És te is biztos, hogy benne, hogy játszik, ugye? Persze, de így mi már, tehát így Zsoltival így dumáltunk, és így mondja Zsolti, figyelj, megnéztem a Alex tímjét, ott van, hogy VR, megvette 3 hete, és benne van neki már most 2 hete. Azt hittem, hogy 3 hete van meg a VR-ja, és 4 hete van benne. Hát Alexból azt is kinézném egyébként. Jó, hogy van a vibe-on, mikrofon, itt tud podcastben lenni. Igen. Most lebuktattad, papi, tényleg? Degenyó vagy. Igen, most rohangál az ugandai knuckles-ökkel. Csetem van. Ja, ne, csak mondtam valami random. Én azt hittem. Do you know the way? Most srácok, nem jó a izé. Hú, de rossz a webkamera. Windows nem frissítettem, azért nem tudom. Tudjátok, húgyozás közben is hallak titeket a fejhallgató miatt, ami vezeték nélküli, tehát pontosan jól tudom, miről dumáltak és mikor. Tehát, hogy nem tudom, miért érdemeltem én most ezt a fikát. Ja, nem, Alex, nem rólad, egy másik Alexról beszéltünk. Ja, nyilván, igen. Alexandráról. Egyébként az effortről csak annyit mondanék, hogy ugye, hogy szar, mielőtt fikáznál. Igen. Egyébként igen, mert egymás közt szoktunk ilyen szavakat használni, és annyira meg tudja szokni az ember, hogy egy... Hát az van, hogy vannak kifejezések, amiket sokkal egyszerűbb így kimondani, meg hát, sokszor ingézőm használjuk, és pontosan ezért oda az... Uglis. Hú, nagy a pingem. Egyébként az, hogy a... Mondtad, igen, papi, hogy nagy a válaszidőm, az rohadt szarul hangzik. Van igen. A... Nagy a válaszidőm. Az, hú, mekkora csomagvesztés sem tud, és így... Azt, hogy van mikrofon a VR-ba, tehát azt észre fogod venni, ha azt használom, mert az olyan lesz, mintha egy walkie-talkie-val beszélgetnénk. És tényleg, múltkor így, jó, akkor most persze maradok, még csak átmegyek a VR-ba. Igen, már itt vagyok, vége. Bagoly, jelentkezz. Tehát, hogy azért azt ész, de hogyha ilyen mikrofon lenne, ilyen minőségben, akkor semmi baj nem lenne, mert lehetne normálisan felvenni. Nekem most az egyetlen probléma, hogy akarok izélni. Bele, Alex, egy jó mikrofon. Hát akármilyet beleraksz, azt értem, hogy nagyon érdekes, tehát így megoldani, hogy a fejeden van, de azért na. Jelentem Alex bácsi, a headsetembe rosszabbul hangzik a mikrofon, mint ami az Oculus Riftben van. Plusz egy az Oculus Riftnek. Hogy mi hangzik, hogy? Hát, hogy az Oculus Riftben jó. Semmi nem velünk beszélget, hagyjad. Itt van egy spanyol. Meg nyalogatja a mikrofon, vigyázzatok. Nyalogatja a mikrofon. Átalakul. Nem, azt mondja, hogy az Oculus Riftbe jobb a mikrofon, mint a headsetjébe. Köszönöm szépen. De Alexnak neked is Oculus Rifted van? HTC Vive. Nem, nekem Vive-on van. Vive-od van. És mi a kipróbáltak is. A Vive, mind a kettő PC-s. Nem menjünk bele most. Én elmondom, hogy miben megyünk bele. Ez nem egy beszélgetés műsor. Elnéztem az időt, egy pillanat. Addig Lali, meséld el, hogy... Elesdít, főztél a konyhába? Vagy valami nyugtatott? És így... Alex, kifutom ableves. Nem csak Lalit se hagyjuk beszélni, és gondoltam most itt egy remek alkalom, hogy hagyjam beszélni. De hát ennyit az én örömömről. Lali, milyen volt a túra? Tényleg, Lali, meséld, milyen volt a túra? A magastátrai, magashegyi, magas túra. És most így hirtelen mindannyian, egy pillanat és jövünk. Jövünk, jövünk, mindjárt pillanat. Mindenki rohan a konyhába, mert kifut a bableves. Igen, mindenki bableves nyomat. Hát az a helyzet, hogy a magastátrában nem jutottam ki, ahogy terveztem. A túratársam megbetegedett, egyedül pedig ilyen helyre nem megy az ember. Viszont itthon belföldön, a Börzsönyben olyan élményem volt, amilyen még soha. Gyakorlatilag majdnem visszafordultam a túra kétharmadánál, mert nem tudtam tovább menni. Gondoltátok volna, hogy a Dunakanyarban hófoltok vannak, a Börzsöny legmagasabb pontján, a Csóványoson pedig 60 centi hó. Az kemény a 60 centi. Tehát én úgy indultam neki, hogy Kemence nevezett településről indultam el, és Kemencén még csak hófoltok voltak. Elindultam szépen fölfelé, 5 centi, 10 centi, 20 centi, és egy olyan 30 centiig még volt kitaposott ösvény. Tehát előttem jártak emberek. Utána már a vadak taposták előttem az ösvényt. De most effektív fel is mentél, úgyhogy te tapostad ki az ösvényt? Igen. Küldött képet ilyen vadállat vagy! Ilyen térdik hóba. Mondd, Év? Lett videó? Lett, tervezem összevágni. Aki nagyon türelmetlen, az a Patreonomon meg tudja nézni. Csing-csing. Ó, Patreon tényleg. Gyerekek, link a leírásban. Van Patreon. Ó, van Patreon. Amíg nem beszéltük Patreon. Hú, hát ez kimaradt. Az egész adás értelmetlen. Vissza egész az egész. Eddig. Bele kéne rakni az intróba. Üdvözöllek! 192. Podcast. Úgyis izé szóltak, hogy lesz olyan adás, ahol nem fél órát mindig a Patreonról beszélünk. Nem. Tényleg vagy? Nem. Nem lesz ilyen. Nem olyan lesz, hogy mindig máshol. Most nem az elején, hanem így a 3/4 környékén. Mindig így elrejtjük ilyen gyakorlatilag csapdaként a témát. Abszolút. Tehát azt hiszitek, hogy ilyen random a podcast, de nem. Tehát itt a politika meg minden, majd felébredtek. Még egész nap ültök a gépet. Egyik kedves hallgatónk azt kérdezi, hogy találkoztam-e medvével vagy farkassal. Medvével persze. Nem, farkas ne lehet, hogy van egyébként a Börzsönybe. Az arra, nem tudom, hogy igen vagy nem. Szlovákiából át tudnak jönni. Viszont szarvassal találkoztam relatíve közelről. Itt kb. 25 méterre voltunk egymástól, valószínűleg ő taposta ki azt az ösvényt, amin én mentem végig, és arra lettem figyelmes, hogy iszonyatosan erős vadszag van. Aki jár az erdőbe, megérzi, az tudja, hogy miről beszélek. Van egy nagyon-nagyon nem kellemes, erőteljes illata a vadaknak. Aki én... nem, az meg csak menjen el nyáron egy plétre. Kb. Na de vissza az ösvényre. Vissza az ösvényre. És álljon be a dobozokért, tudod, a nagy karton dobozokért, mert rohannak a gyerekek, nem tudom, mit csinálnak vele. Vissza az ösvényre, még mielőtt agropanda is szóba kerül, és a büfés rendelés. Fölnéztem, mert mondom, itt biztos, hogy van valami vadállat a környéken. Erre tőlem kb. 25 méterre, így egy ilyen kisebb tisztáson egy szarvas fölemeli a fejét, rám néz, csámcsok tovább nyugodtan. Három másodperc múlva fogja magát, és így szépen komótosan elfordul, és bebaktat a susnyásba. De semmi kapkodás, semmi ilyesmi nem volt benne, így szépen nyugodtan. Szerintem... Én egyre éhesebb vagyok, így, hogy kimondott a szarvas. Jaj, vadhús. Hát igen, egy jó kis pörköltet, azt tudja, tudni képzelni a Bambiból. Megnézném, papja, hogy utána eredsz. Egy kis laktázzal, nem? 5 perce még a füvet csámcsok. Fog hagymás laktázpácban. Degetsz vagy, Dév. Hogy beszélsz? Kutya fáját neki. Próbálok célozni arra, hogy genyú vagy papival. Pedig nem illik. Kedvesnek lenni menő, Dév. Ez olyan, mint hogy a feketék is mondhatnak egymásnak föl dolgokat. Mi is a laktózérzékenyek mondhatunk egymásnak ilyeneket. Mi viccelhetünk ezzel. Így te, van. Aki mindent tehetsz. Így ennyi. Van. Te... Neked nem kérem, mert ez rettentő sértő velünk igen. Szemben. Privilege! Te minden tevő privilege! Igen, na itt vagyok, bocsánat. Te undorító egészséges férfi, te! Rosszul vagyok. Mindenevő, és én meg... igen, a laktóz, laktáz, magtáz, bifláz. Magtáz. Magáz allergiát. Jaj, hagyd találjam ki, te mindenevő trash! Trash! Tehát, hogy úgy érezzük, hogy Lali túlmentél egy határon, kérje bocsánatot nyilvánosan. Igen. Kövezzetek meg. Vessetek az egereken. Nem kövezünk meg, viszont most kisétálsz, és kiöntöd a liter tejet a hűtőből. Rituálisan is. Egészségetekre! És ezen túl csak kókusztejet ihatsz. Szigorúan a bele kókusz is termését elhullajtott kókusz magvakból szűr. Tehát ha már leszedi az ember, az már gyilkosság. Mint a Love Actually-ben. Mire most kever ilyenkor mi... átmegy ilyen népmeségbe? Igen, egyébként nem vegánok vagyunk, csak te miatt laktózos tejet. Mint amikor mondja a Love Actually-ben, hogy és akkor te vegán vagy? Igen. Csak nyers koszton élek, és akkor csak azokat a növényeket eszünk, amik eleve lehullottak a földre. Akkor ez a répa itt, mondja így a Hugh Grant, mondja a csaj, igen, meggyilkolták. És így néznek rá. Meggyilkolták a répákat. Murdered? Nem, de bármiféle ilyen ételintolerancia az hatalmas szívás, mert ugye általában egy ilyen teljes ételcsoportot mint egy ki kell venned az étkezésedben. Én egyébként kicsit együtt tudok papival érezni, mert nálunk a céges büfében néha... Azt velem miért nem? Igen, miért csak papival? Miért te is laktózintol? Az előbb szarvas. Társak vagyunk a szenvedésben. Ó, akkor veletek együtt tudok érezni, mert néha nálunk a büfében rettentően olcsó tejet vesznek a kávéhoz. És velem, Lali, velem nem érzel egyet? Veled nem. Én úgy gondolom, hogy én együtt érzek Dave-vel, és Lalit akkor együtt érez papival, és akkor ez egy ilyen háború lesz. Jó, nekem ez így jó. Dave, D100-zal dobjuk a támadást, jó? Akkor velem meg megint sem. Mi meg D100-zal védünk, na! Hoppá! Ennyi! 5 D100-zal védünk, haver! 5 D100-zal! De nektek kaci dob. Tényleg, mikor lesz egy olyan podcast, amikor így meghívunk egy mi ez, D&D-s, ugye jól mondom? BMW-s! Jól kezded, jól is fejezd be! Egy BMW-st, igen! Megkészül egy D&D-st! D&D-st, tudod? Ez amikor... Ez a... How do you do, fellow kids? Tudod? Amikor... Tehát nem, a lényeg, hogy totál képbe van. Hát aki ilyen szerepjáték is nézi. Igen, a D&D. Hát az, nem? Dungeons and Dragons. Hallod, nagyon sok ilyen játék van. Maradjuk annyi, hogy a D&D az egy a sok közül, igen. Azt tudom, hát nyilván ezzel tisztán vagyok, erről beszélgettetek múltkor is, csak arról. Hát arra gondoltam, hogy egy ilyen játékban jártas embert is meghívunk, Dave, és... Nem, amúgy aranyos volt, tehát nem bántani. Igen. Tehát, hát, hogy jó, nem ez... rajtad, hanem veled. Tehát ez olyan, mintha most valaki, aki nem érte a gaminghez, azt mondaná neked... Pableves. Hogy azt mondaná neked, hogy is, csináljátok ezt a Máriózást. Érted? Ja, te is játszasz ilyen videójátékokkal? Ilyen Counter-Strike-kal. TV játékkal, igen. Ez olyan Counter-Strike, igen. Ugye? Ja, persze. Igen, a Nintendo! Nintendo. Jó, hát nem, én ilyenben soha nem voltam tényleg benne. Tehát viszont tök király lenne, hogyha egy olyan podcast, akár podcast extra keretében lenne, ahol lenne egy ilyen mesélő, vagy nem tudom, és akkor megmutatnátok, hogy ez hogy néz ki, és akkor ugye jól gondolom, hogyha így elképzelem, hogy van egy mesélő, és akkor az mond egy sztorit, és mindig van valaki, akinek lépnie kell, úgymond, gondolom van dobókocka, vagy valami, és akkor az annak tulajdonképpen a mesélő ott on the fly kitalálja, nem? A történetét, hogy mi van vele. A mesélőnek van egy kerete. Igen, te kontextusban találja ki, hogy mit elpénytem. Igen. Nem találhat ki akármit. Nem csak úgy, hogy igen. Akármit és akkor a Kaveri az űrhajóból jött, de Dave már a izé. Tehát, hogy... Dave meg egy... Dave, volt Dave az meg, egy venezuelai Skóciába jött, és egy bloody golden gay time might. Ja nem, az a ausztrál. Fiú, mi lenne, hogyha csinálnánk egy table top szimulátor livestreamet? Egy szívhetne VR-ba. Persze, nyugodtan lépjünk a csatornára, bárra. Kit érdekel? Sose csináltunk ilyen. Kit érdekel? Tényleg? Fun with geeks. Hallod, mekkora lenne már lenne egy ilyen csatorna, ahol ilyen társas játékokkal foglalkozunk. Jó, igen, és lenne Patreonunk hozzá. Lenne Patreonunk, tényleg. Már sőt, már igazából van Patreonunk. Támogassátok. És hallod, és az lenne a neve, hogy Critical Ked. Van mit kedd. Van mit kedd, meg kritikál kedd. Igen, benne a neve, és ilyen D&D-s dolgok lennének benne, ilyen szakértői csatornak. És az lesz a legkirályabb. Majd annyi, hogy a D&D-s kockával fogunk dobni. Paplovag így ül, és így... Így írja össze így az éves így célokat, hogy mit szeretne elérni, és így ott van, hogy podcastben szerepelni, és így kihúzza. Ez az egyik ilyen dobókocka. De én tudok ez ilyen... Ez az egyik ilyen dobókocka! És ez a szerepjátékocka. Már neked lenni ennél! Itt van előttem a szerepjátékocka. Azt mondanád, hogy nice! Mert ha azt mondod, hogy ez a legeregebb dobókocka. Jól érzem, hogy most így gödörből vagyok, és ások folyamatosan lejjebb. Borzasztóan durván ásol. Nem ásol, hanem ez amikor ízni markolóval. Valahogy hogy tudok kimászni. Ott már a papi, mutasd! Tehát nézd, ott van, amit papi mutat, annak 20 oldala van, és úgy hívják, hogy D20. Igen. Ja, vágom, hogy D20, itt egy csomó van. Csomó D20-tal van. Csomó kollégzőrűsöm. Hallod, tudsz nyomtatni magadnak, csak igen, úgy mondom. Igen, és azért hívják tényleg? Így, mert 20 oldala van. És azzal nem dobjuk a takkót. Köszi, Dave, nem retardált vagyok, csak nem ismerem ezt a játékot. Takkolsz, ez itt Armor Class. És így 20! Pontosan. Itt, a külföldieknek hangosan beszélek, 20! Oldala! Hámul! Káveri, az a baj, hogy túltolod. Ahelyett, hogy csöndbe nyomtatnál egy cinkelt D20-at, és betegre vernéd őket a játékban. Kéne csinálni egy podcast-társas játékot. Tényleg, Dave, nem gondolkoztál saját, vagy nem gondolkoztatok saját társas játék gyártásában? Két projekt is van, ami most fut. Az egyik az nagyon komoly, tehát ott többen is vagyunk, akik így energiát rakunk bele, és az végtelenül szórakoztató, mert nagyon szeretek rajta dolgozni, és van benne egy-két ilyen nagyon újszerű ötlet, meg csináltunk kettőt már, egy kinevet a végént, amiben a bátyámnak születés, nem is karácsonyra csináltuk, de úgy, hogy karakterlapok, ilyen special képességlapok, fizetőeszköz, amivel vásárolhatod a lapokat. Kinevet a végén? Ajaj, ez kicsit túltoltátok. Kicsit túltoltuk, de hát ilyen vagyok én, tudod. És a prototípusokat hogyan gyártjátok le? Mert van két-három igen, te fogod ismerősöd. Ne aggódjál. Te fogod... Én próbáltam volna rákenni Kaverire egy kicsit, hagyd szemben. Igen, is. Az van, hogy keresni kell majd egy ilyen D&D-s embert. Aki, én tudok aki egyet. Tud... Ja, és majd D20-szal nyomatjuk. Spanokkal. Hello, fellow kids. Hallod? Múltkor is leugrottam, olyan D20 altunk, érted? Csak úgy repült a NAT 5! És így, úgy milyen D20. Szevasztok, srácok, én is egész nap D&D-lek. D&D-v, ahogy az egyik kommentelő is írta. A D&D. Így hívják a Discordunkon a D&D-s szobát, hogy D&D-v. For reasons. Vannak ebbe a szobába? Nem. Rámírtak 80 különböző emberek, hogy csináljak egy ilyen szobát, mert ők játszanának. Bementem, és van ott 3 darab mém. És azóta semmi. Úgyhogy Hatalmas projekt volt ez, gyerekek, innen is gratulálok. Szerintem verbálisan játszanak. Lehet, hogy offline játszanak, csak nem itt beszélték meg végül, csak túráztattak a szobával. Hogy lehet, hogy ilyen telefon. Ja, egyébként a Tabletop Simulatort én tökre adom. Nagyon-nagyon mókás dolgok vannak Dave, benne. VR-ban tudod, mennyire menő? Pontosan ugyanolyan, mint itt, csak nem fáj a fejem két perc múlva. Nagy kérdés. Otthon meg mered csinálni... Nem így működik, Kami. Bocsánat. Igen, otthon meg mered csinálni a table flippet? Nem. Lucy vagy McFly? Simán megcsinálom. Az új csatorna intróban van is table flip, csak mondom. Jó? De az még nincs kész. Az még sehol nincs, az ég egyet a világon. Papi, az egy torta? Megjött a... Papi, mi az? Kínából rendelte. Ja, megjött a serizs, se liszt, se tej, se... Se várnadze, se vinyon, se gevera. Ja, nem, le vagy nyújtolva, papi. Megjött végre a kajám, laza, másfél óra el van. Tehát figyelj, se hal, se hús, se kenyér, hús, se liszt, se rizs. Hús, hús a lényeg. Egyébként azt hiszem, hogy gyírosztálat rendeltem, és mivel van nálam laktáz, ezért rendeltem hozzá sajtkrémlevest jalapenyóval. Az gyrosz. Van nálam laktáz, ezért... Ja, és pakálosz pizza. Ja, mert hogy neked ilyen egyszerű. Én a laktáztól is rosszul vagyok. Pizza! Elnézést, csak a macska galériára megpróbálta ledönteni. Tehát úgy gondolta, hogy nagyon vicces. A pakálosz pizzádat. A pakálosz? Amikor nagyon tryhardul akarsz menő lenni, akkor van a gyrosz, meg a pakálosz pizza. Pakálosz, ez a pacalos akar lenni? Vagy a pacalos, aha, ez a pakálosz. Van pacalos pizza? Remélem, hogy nincs. Én nem ettem épeszű pizzát több mint egy éve. Hát a pacalos hallod, nem az épeszű között. Hallod, most mondanám, hogy de az a baj, hogy én sokkal kövérebb vagyok, mint te. van egy ilyen difference közöttünk, de csinálj magadnak pizzát, és az nagyon finom lesz. Aj, előfordul. És az lehet glutén és laktózmentes is. Na látom. Igen, de engem a glutén nem érdekel. Nekem csak, és nem is a laktóz, hanem az állati tej és az állati eredetű tejből készült dolgok. Tehát, hogy... akkor egyél olyan BioLife sajtot. Ennek egész jó íze van. Igyál az ember tejet. Az ember, hogy... Srácok, meséltem már a kókusz magját hullajtott. Amúgy most viccen kívül szüleim isszák ezt, mert nekik van ilyen glutén problémájuk. Legalábbis muternak. És bocs. Ezért... Várjál, ezért... Laktózmentes fényt kérnék elvitőrre. És vesznek ilyen mandulatejet, tudod? Tehát hogyan fejed meg a mandulát, az fingom sincs, de... és egyenként, érted? Meg rizstejet hallod, nem? Ha itt áll már szart, és most elnézést ja. Mindenkit, aki nem ilyen rendes tejet, de olyan szinten gagyes mó a normális tejhez képest. Hú, de utáni fogtak ezért, papi, meg Dave. Nem, én leszoktam róla. Én iszok rendes tejet, csak beveszek előtte egy tablettet. Ja, neked kellett az a tabletta, igen. Ja, de attól függetlenül azt tudod, hogy az emésztőrendszerednek koromra nem tesz ami jót. Nem növényi tej, az is ugyanolyan tej, csak benne van a laktázenzim, és emiatt egy kicsit édesebb. Az meg így én szeretem, mert édes. De vágod, hogy az emésztőrendszerednek attól függetlenül nem annyira jó ez, hogy eszel olyat, amire... Na minden, jó, mit szólok én bele. Valójában. Hát nem erre jó a laktáz, hogy look at all these fucks I don't give. Hát ez nem feltétlenül. Az enzim hiányzik a szervezetedből, ezért vagy veszed. Ha le tudod bontani, mert van egy laktózérzékeny ismerés, hogy mindig ilyen cuccokat vesz be, ilyen tejfölös, meg ilyesmi cuccok előtt. Le tudod bontani, de biztos vagyok benne, hogy nem a legfaszább attól függetlenül. Tehát igen, nem én nem túl. Szeretem ezt, papi, hogy valahogy összeraktak minket az űrhajón, te meg szembe mész mondtam, a kreátorokkal. Mondtam, hogy ne az olcsó szartestet vegyed, ugye? Lázadó vagyok, kedvény. Ne az olcsó szartestet vegyed. Megvettem ezt a rakatfost, 8%-os látásom van, érted? De mondták, hogy ez így, nem, kurva jó. Azért, mert erre tellett neked, azért, mert Meg kellett neked, hát meg kellett neked pre-ordert megvenni. Pre-order, érted? Kickstarteres dagadt is lettem, és nem is látok. Refund! Azért a GameStop-ba vetted ezt a szart. Ahelyett, Alex, nézd meg, ahelyett, hogy megvártad volna ezt a patch. Ja, hát az kurva jó lett volna, azt akkor mondhattam volna, hogy dobókocka. Ja. Ja, de ne hülyeskedjél, Alex, mi jártunk jobban, ennek netje sincs. Na jó, kifut a bableves megyek. Hát ez igaz, sajnos, nem baj. Amúgy milyen királyen lehetne vásárolni ilyen kis DLC-ket így az élethez? Én egyébként megvenném az angol kiejtés DLC-t. Mert az... Nem, az a baj, azt nyitni kell Rare lootboxból. Ja, hát az Rare vágom, azért nincs meg, már 6 éve próbálom. Ugye egyszer se dobott semmit. Csak ilyen olasz 10x számolás. A német végződéses DLC tetszett eddig a legjobb. Az viszont nagyon jó, hát az nekem az legendary, tudod. A Schwiegenzo Hofi, milyen karlendítésre tartozik hozzá. Megint meg bajusz mutogatás. A Schwiegenzo Hofi Bohem. Egyébként a következő, az életemet teszem rá, hogy a következő Black Mirror évadban biztos, hogy lesz egy ilyen rész. Biztos. Gondolod? De miért? Hát annyira adja magát. Szerinted nem a legnagyobb marketing fogás most ez a lootboxolás, meg a mikrotranszakció, amit el tudsz ejteni? Hát csinálnak egy ilyen részt, az izi, az így jár reklám. Tehát, hogy... Annyira jó a Black Mirror egyébként minden évada, és nekem a legújabb, tehát a decemberben jött ki, azt hiszem, ugye? Negyedik, ja. Negyedik, ez nekem az összes közül talán ez volt összességében a legjobb, ami így, tehát az összeset megnéztem, és nyilván voltak jó részek az előzőkben is bőven, de nincs az az érzésetek, hogy így megnézitek a Black Mirror évadot, és így lehúz az életről? A Júlcsi egész pontosan én ezért hagytam abba. Azaz 3 darab részt tud megnézni egymás után, ez a maximum. És abból a 3-ból az egyiknek egy kicsit happy endesnek kell lennie. De a másik kettőt végig zokogja, nem? Nem, ő csak ilyen. Engem is lehoz az életről, de mellette élvezem, mert nagyon nagy biztonságok vannak benne. Az, amin zokog, az a This Is Us, ami lehetséges, hogy minden idők egyik legzseniálisabb sorozata. Mm. Azt megmondom. This Is Us nincsen meg? Amin meg én zokogok, az a Geekbox. Nem, de... nem, az amúgy az én meg, az Bride, de azt nem szabad megnéznetek, mert túl jó. This Is Us, de ez nem ilyen... Ilyen pornó, nem? This Is Us. Nincs olyan, amit papi nem tud tönkretenni. Egyed a lakózodat! Nem, egyébként pap, de ez tök standard, attól függ, hol keresel rá. Tehát én most beírhatom, hogy Avatar a YouTube-ra, meg beírhatom a Pornhub-ra, és tök más fog találni. Tehát attól függ, hol keresel rá erre a kulcs szavakra, érted? Vagy kávérire az Indovideon. Egyébként én... Vagy a Patreonon. Vagy a Patreonon, ha itt tartunk. Esetleg a merchandise-ra, ami nem van a leírásban a link. Arra is rákeresheted, de egyszerűen lekattintjátok. Szóval nekem egyébként az olyan sorozatok jönnek be. Bocs, ezt még kimaradt, ezt be akartam fűzni. Nekem az olyan sorozatok jönnek be mostanában, amik így motiválnak, amiket így megnézek, és utána azt érzem, hogy így, mint egy jó szuperhősös film, ami alatt megy valami jó zen, és azt érzed, hogy jöjjön ide izé a adó előleg, mit nekem, széttépen foggal, mi az izé, fűtésszámla, kirúgom a lábát. Fűtésszámla, kirúgom a lábát! ami után tudod, így azt érzed, hogy motivált lettél, és a Black Mirror az nem az, Black Mirror után azt érzed, hogy így hú, nagyon rossz dolgok jönnek. És zseniális, meg minden, de így... Képzeld el azt a pillanatot, amikor a világ beéri a Black Mirror-t. Igen. Az lesz a... Lesz ilyen, ismertelek fel szemüveg nélkül. Mondom, ki ez? Hát egy csomó van. Ja, kiült oda a helyedre ugyanazzal a hajjal, fejjel és pólóval. A kedvenc részem, szevasztok! Tehát a kedvenc részem a negyedik évadból az a Star Trek vonal. Az de súlyos volt, az a Star Trek-es. Amikor a csávó csinálta azt a virtuális projekszert, és amúgy egy nagy büdös senki volt az életbe, de ugye a virtuális valóságból volt az Isten. És, igen. És, igazából csak el volt nyomva a valóságban. Igen, de a valóságban is egyébként egy rohadt nagy zseni volt, és egy koponya a cégnél, amit ő alapított, csak mellette egy ilyen kis huszár volt, akit igazából így beültettek oda, hogy jól van, egy úgysem ezt visszaszólni, és nem ismer. Na jó, de érted, ha hagyod magad így becsicskítani, hogy ilyen szép magyarosan előjött mondjam, a rapperénye megint coverine. Ja, mindjárt jön a révénem. Tehát, hogy valahogy szerintem azért az egy felnőtt férfi és egy felnőtt nő ezeket le kell, hogy tudja hivadókebbi. Ezeket fel kell, hogy tudjad dolgozni, és ki kell harcolnod magadnak. Hát, ha olyan nagy zseni vagy, mert aztán lehet olyan embertípus, hogy inkább így meghúzódik a háttérbe, de akkor meg nehogy az... Tehát akkor meg ne legyél már mindenkire megsértőd, vagy téged elnyomnak, ha hagyod magad. Nem? Én azt gondolom, hogy ez egy olyan ilyen személyiségbeli dolog, amivel van, akik nem tudnak mit kezdeni. Tehát, hogy elnyomnak, kihasználnak, mit tudom én, ez néha ilyen rajtad kívülálló dolog. Hát, amúgy mondasz valamit. Meg személyiségen is múlik szerintem. Aha. Tehát vannak, akik nem annyira nyomulósak, és hogyha egy ilyen nyomulós társaságba kerülnek, akkor szépen lassan lekerülnek a perifériára. Holott egy bármilyen más társaságban tök jól megállnák a helyüket. Igen. Mint a Brynhild, vagy mi volt az? Mi az a Brynhild? Nem tudom, az a titkos társaság. Ja, Brynhild! Brynhild! Szerintem a legkevésbé. Brynhild, nem? Brynhild. Azt mondják, hogy a Black Museum is kemény volt, abban mi volt? A Black Museum nagyon durva volt, meg a másik, ami nagyon durva volt, az a Crocodile. Nem tudom, arra emlékeztek el. Nem láttam az utolsó évadból, szerintem csak a Star Trek-eset szól. Melyik volt a Crocodile? Mi a felül? A Crocodile-os volt az, amikor tudod, történt egy baleset, és egy nő megy körbe, és így az emlékeket... az emlékeket nézi meg egy ilyen eszközzel, és fény derül egy... Jaj, az a svéd vagy skandináv. Így. Az de súlyos volt, egy jó és ég. Tudjátok, hogy de mi a durva? De mi volt a Black Museumban? Hogy 8 óra. Azt nézd meg, Alex. Papi, kapcsolod ki a kamerát, és menjél enni nyugodtan. Szia, papi, puszi, menjél, legyél szia, egyet. Szia, papi. Jó étvágyat. Maradjál még. Papi. Laktóz legyen veled. Mi? Laktáz legyen veled. Igen. Laktáz legyen veled, és a te lelkeddel. De papi, mennyi nyugodtan puszilunk. Szeretünk, készülődjél. Jó van. Sziasztok. Szia, papi. Ali. De skandináv részben tudjátok, hogy mi volt még a nagyon-nagyon durva? Na most, hogy elment papi, ti mit gondoltok róla valójában? Nagyon, ez az ándok. Ja, olyan gáz volt az. Azt, hogy nem tudják, hogy a skandináv... Nincs szerem kinyomni, mert akkor szétesik az... Papi, keblemre. Te egy igazi úr vagy. Így gondolok rátok. Egy nyugodtan. Én is szoktam. Így gondolok rátok. Tehát Lali, még gyorsan mondd el egy röpke 45 percben, hogy mi volt nagyon durva az utolsó. A skandinávos részben az volt nagyon-nagyon durva, hogyha láttatok már skandináv filmeket, pont ugyanilyen a tempója, pont ugyanilyen a megjelenítése, a képi világa, szinte az összesnek. Hát a tetovált lány, ez a szín, ez a kép, ez a... Tehát, olvastátok egyébként... könyvben, nem néztük könyvben, tehát olvastátok amúgy a tetovált lányt? Nem, láttam a filmet sem. Én nem láttam a filmet sem, nekem ez az egész teljesen kimaradt valami miatt. A skandinávot nézd meg, Dave. A skandinávot érdemes megnézni, és ha azt tetszett, akkor érdemes a könyvet elolvasni, mert ott a... Már mi melyik skandinávot? Szóval. Több verzió van. Van az új James Bond, Daniel Craig-es, ugye, ha jól emlékszem? Igen. Skandináv ez a film címe? Nem, nem, hanem a tetovált lány. Nem, a tetovált lány, csak a skandináv verzió, mint a Let Me In. Ja, a Let The Right One In. Na, az... Igen. Az az egyik leg... Az nagyon durva, és annak zseniális hangulata van. Zseniális hangulata van. Na mindegy, szóval ennek a krokodájának tényleg ez volt, és annyira borzasztó volt az egész, és ilyen nincs happy end, nincs feloldozás, igazából egy szörnyű killódás az egész, és így mégis igen. Annyira jól meg van csinálva. Amikor a Black Mirrorben van egy-kettő olyan epizód, ami töltelék. Tényleg nevetséges. Azt hiszem, hogy ami engem a legjobban kikészített, az a robotkutya. A robotkutya szerintem az aztán a leggyengébb, de így az összes epizód közül eddig. Igen, az összes közül. Nekem az összes meg. Közül. Neked melyik volt, ami leginkább kikészítő volt az összes közül? Ami a legjobban kikészítő volt? Aha. Egy van, amit én végig se néztem. Na erre kíváncsi melyik? Vagyok, hogy melyik. És most meg fogtok kövezni, hogy azért, mert előítéletes vagyok. De tökre nem. Várj, kettőt tippelhetek? Na tippelj. Az egyik tippem az online zsarolásos, a másik tippem pedig az emlékkitörlős a második évadból. Nem, egyébként, hanem bár egyébként közel jársz hozzá, mert azokat se, az online zsarolós még úgy elment, bár inkább egy ilyen short film volt a YouTube-on. Ja, az mackós. Igen, és ami nekem nagyon az a csaj, meg a barátnője szenvednek. A San Junipero! Igen. Az a legjobb epizód az összes az közül. Nem mondod jó, komolyan. De. Az hát a legjobb epizód. Én, amikor a diszkóban volt, és akkor kóvályognak, meg mászkálgatnak, meg szenvednek, meg lelkiznek. Még nem derült ki akkor ezek szerint még a lényeg? Igen. Akkor nem. Jó, akkor viszont ma újra fogom nézni. Nézd mert újra, mondom, nem hiszem mert a San Junipero, hogyha most rákeresel arra, hogy Netflix, vagy a Black Mirror Episodes Ranked, akkor 5 listából 4-nek ez az első része, és nem véletlenül. Igen, nézd végig. Wow. Az elején én is néztem, hogy neki még egy. Az, ami kicsit engem a leginkább kikészített, az a White Christmas. Igen. Az melyik is volt a White Christmas? De mesélt! Harmadik a évadnak Christmas... az egy epizódja. Nem? De meséltek már róla, mert én ezeket nem tudom, látom. Nem, bocsánat, a második és a harmadik között volt egy külön kiadás, az a White Christmas. Igen. Mi volt az alapsztori? Mi volt az ez alap a második epizód negyedik része. Az alapsztori az, hogy van két ember, igen, egy ilyen nagyon elhagyatott helyen, egy házikóban. Ez nekem nagyon bejött. Nekem is nagyon-nagyon tetszett, viszont annyira kész voltam tőle. Ja, hogy úgy, nagyon. Igen, az teljesen szép. Papi, te nem akartál elmenni kajálni? Nem tudok elmenni, mert szétesik az óra. Nyímítsd le, és kapcsold le de a kamerát. De ha kinyomod a kamerát, nyugodtan. Csak benne maradsz a hívásba, akkor is benne maradsz, és nem esik szét. Igen, csak akkor nem kell tudom használni majd szerintem. De addig tudsz kajálni, meg vodkázni, ahogy látom. De én a streamelem szociális ezek este 8-tól. Ezt nem tudtuk. Jó, okay, nekem schedule-em van 8-tól éjfélig streamelek. Viszont srácok, igaza van Papinak, megbeszéltünk, legyünk jó fejek, nagyon örülünk, hogy itt voltatok, és még azért a Black Mirrorról majd dumáljunk, mert ezt egyébként... Én folytattam volna, nem tudod, hogy itt... Mit tudom én, azt mondjuk, itt lezárjuk Alex, az adást. Alex, pótold be, és a következő részben beszéljünk róla, mert egy csomó érdekes dolgot hoz. Meg én is fogom, fölcsapom az iPad-et, és akkor végignézek újra egy-két részt, amit így fejből nem emlékszek rá. Tehát kicsit Alexeket még tudom ajánlani, hogyha nem nézted, mint Netflix sorozat, sci-fi, ez nem emlékszem. Elment a hangod, amit? Elment a hangod, micsodát? Igen, Altered Carbon. Nem is van. Annyira jó, hogy én nem emlékszem, hogy akár filmben is mikor láttam ennyire jó. az nagyon... Skipit, és engem teljesen meglepett, hogy Netflixes büzsén ennyire igényesen meg tudták csinálni. Nagyon élveztem az összes... Nem emlékszem, hogy mikor azért... láttál utoljára ennyire jót. Hát mondjuk a nekem ez szárnyas fejvadász... Ezt akartam mondani, hogy... Nem azt láttam még. Mondani, hogy a szárnyas fejvadász... Baromi jó az új rész. Valamit, tehát az univerzumban simán. Nekem szétfikázták, és azért még nem néztem meg. Ja, azt kimarad, de ez az Altered Carbon, ez nekem nagyon adtam. Nagyon jó volt nekem a, is a főszereplő is, nagyon jó volt, nagyon jók voltak a mellékszereplők, az egész sztori tök jó volt. Az egész egy ilyen skifi noir, nem? Iszonyat jó, nagyon élveztem. Ja. Oké, okay, elköszönünk, és a kövi adásban fogunk beszélni valamilyen filmről, akkor ezt most szerintem így megbeszélhetjük, nem? Alex is bepótolja. Nem tudom, melyik évad, melyik részt kezdjem el nézni. Csinálhatnánk egy olyan témát, hogy mondjuk a kedvenc sorozatról, kedvenc filmekről, nem? Hogy, és akkor egy kicsit bele tudnak merülni. Fú, egy ilyen top 5 kedvenc film, aha, top 5 kedvenc sorozat, top 5 kedvenc játék. Szerintem ez, ha körbe jó, legyen, megyünk, legyen, akkor a következő... Oké, hogy legyen, hogy nem mondjuk el egymásnak egészen addig, ameddig... Aha. Igen, aha, bár én most megmondom, hogy mi van Lali tele lesz Tar Bélával. Nálad mi van az ötödik helyen? Nálad mi van az ötödik helyen? Tar Bélát. Jó, hogy így menjünk végig, mint a checkpointba, hogy... És el fogod mondani, Lali, hogy hány órán keresztül itta valaki a tejet? Nem. A végén megtudlott elő. Tehát figyelj, Dave, úgy gondoltad, jó, mint a checkpointba, hogy így elmondjuk, hogy neked ki az ötödik, neked ki az ötödik, aha, neked ki, és akkor így, na ez szerintem király. Ez jó. Jó, oké, akkor következő adás ez lesz, király. Tehát akkor film, játék, sorozat? Ötös lista. Film, játék, sorozat, nem játék tudom, hogy zenét bele akartok-e venni. Azt szerintem az felesleges. Én nem vagyok egy zene kedvelő. Nyisem. Egyrészt műveletlen bunkók vagytok, senki nem ért semmihez, úgyhogy... Hát podcast intro, Patreon, merchandise, Patreon, de ennyit tudok hozzáfűzni. Én szerintem ez film a sorozat. Film, hát film sorozat is még max játék akkor. Játék szerintem sima. Bármikor a top 5 kedvenc játékomat szerintem nem tudom összerakni. De várjál, de ha azt mondanám, hogy top 5 film sorozat is ugye ehhez kapcsolódó sztori alapú játék, tehát ami csak single player is sztori. Csak single player sztori, az nagyon jó. Jó, legyen single player sztori, így van. Szűkítsük le, mert érted. A Super Mario World is az egyik kedvenc játékom, meg... Na, hát most érted, szóval... Igen, mindenkit tényleg... el akarom kerülni, hogy a Counter-Strike-ot egy napon kelljen említsenem a Last of Us-szal. Tökéletes. Tehát most mondhatom, már... hogy hát a Super Mario Odyssey, hát az olyan jó sztoria volt, mert ott mentek, aztán csillag, meg hold. Tehát... Nem akarom megoldani a coveri, hogy a Rainbow Six-et rá kell raknod egy listára. A Rainbow Six-nek azért van jó sztoria. Mert megmutatja, hogy két azonos antiterrorista egység hogyan lövi egymást halára, ezt úgy mind ötször egy óra alatt. Igen. Ja, és legyen akkor az, hogy a top 5 kedvenc film, top 5 kedvenc sorozat, top 5 kedvenc story-based játék, és top 5 kedvenc Patreon. Jó, abszolút, lehet Patreon. Hát igen, volt az a Fun with Geeks, meg a podcast. És ugye egymást így köpbe nyalogál. Igen, nekem a Patreon a kedvencem, a cover is. Ja, igen, és... Meg a Fun with Geeks, a paplovag, meg a szegény popideki van akadva. Menjünk már, sziasztok! Elköszönjük, sziasztok! Sziasztok!